Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed, Allah'ım salli ala sallam. Euzü billahi semî'ul alîmi mineşşeytânirracîm. Rabbi euzü bike mine mezâti şeyatîn ve euzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve küllen nekussu aleyke min enbâ'ir rusulü mâ nisebbitü bî füâdeke. Ve câeke fî hâzîl haqqu ve mev'izzetü ve zikrâ lil mü'minîn. Sadakallâhul azîm. Allah'ım enfa'nâ bil Kur'ânil azîm. وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تبارك وتعالى kılmış olduğumuz hafız namazlarımızı fazl-ı keremiyle kabule karin eylesin. Amin. Her sene tekrarını nasip eylesin. Amin. Ayakta kılabilmek nasip eylesin. Amin. Bir tane mi kaldı? İki tane daha kaldı. Elhamdülillah. Tebareke Mülk Suresi okunan yerde sekinet nazil olur. Huzur gelir, feyiz gelir, bereket gelir. Kabir azabından kurtarır. Dünya belalarından kurtarır. Diğer bütün mübarek sureler, Yasin Şerifler, Secde-i Suresi, Duhan Sure-i Cellesi, Cuma gecesi okuyanlar, 70 bin melek onlar için istiğfar eder. Mağfiretler için duacı olur. Sabaha mağfuran leh olarak kalkarlar. Bu Tirmizi hadis-i şeriflerinde beyan edildiği üzere Allah'ın bu mübarek Cuma gecesinde okuduğumuz Duhan Sure-i Celle-i Cemilesini mağfiretimize vesile eylesin. Amin. Sabaha anadan doğmuş gibi temiz çıkmak nasip eylesin. Amin. Sabaha kadar 70 bin meleğin istiğfarına mazhar eylesin. Amin. Yasin Şerif ile 20 kere, 25 kere hatim sevabı ihsan eylesin. Amin. Secde suresiyle Kur'an her harfinden 60 hasene ziyade her harfine hasene ihsan eylesin. Amin. Allah'ın fazl-ı keremiyle kurban olduğum bu sure-i celleler hürmetine, bu mübarek gecedeki kıyamımız hürmetine, Allah'ın mahşerdeki 50 bin senelik duruşumuzu 2 rekat namaz kadar asan eylesin. Amin. Kısa getirsin, kolay eylesin. Amin, amin, amin. Ahireti düşünen, ahireti, mahşeri düşünen ne uykusu kalır, ne keyfi kalır, ne zevki kalır, ne gülmesi kalır. Ebedi ahiret, o mahşer 50 bin sene, şu namazlarla Rabbim yüzümüzü ak eylesin. Amin. Amin. Gafletten ikaz eylesin. Amin. Yani nimet kıymeti bilemiyoruz. Şükrümüzden aciziz. İşte İzmir'de gittik 2 tane mübareğe. Size sitemizde de paylaştık resimlerini. Video paylaştık mı? Yok hocam, video paylaştık. Sesleri yoktu. Sanki orada seslerini de aldılar. Yani dua ediyorlar, dua istiyorlar. 35 senedir mübarek insanlar, anaları onlara bakıyor. 35 senedir gelmişler 57 yaşına işte. Efendim, ikisi de böyle kör kötürüm oturuyorlar. Gözleri de görmüyor. Ayakları da tutmuyor. İkisi de arabada böyle duruyorlar. Ondan sonra vinç yapmışlar. Düğmelerle, vinçle böyle kaldırıyorlar. Yatırıyor. Anası ne yapsın o yaşta kadın? Nasıl kaldıracak, indirecek? Öyle onlar sandalyelerinde oturuyorlar. Sıralı zikrediyorlar, ibadet ediyorlar. Allah'tan razı geliyorlar. Efendim, zikir yapıyorlar, tarikat dersi yapıyorlar. Sonra diyorlar, senin salavat kitaplarını diyorlar, ezberledik diyorlar. Bize geliyorlar arkadaşlar, ihvanlar okuyor diyorlar. Onların okumasıyla salavatı ezberledik diyorlar. Biri diyor, düğümleri çözen salavatları ezberledim. Öbürü diyor, salavat-ı muzaafatı ezberledim. Siz daha adını bile söyleyemezsiniz. Adını bile söyleyemezsiniz. Şimdi gözünüzün gördüğüne, elinizin tuttuğuna, ayağınızın tuttuğuna, şu sohbete bile gelmeye üşeniyorsunuz. Hıfız namazı olmasa yarınız gelmiyorsunuz. Ondan sonra bu gevşeklik, bu tembellik. Ben kendim utandım ya. 35 senedir huzur üzere Allah'ın huzurunda rıza üzere oturuyor adamlar ya. Allah nazardan muhafaza eyle. Amin. Analarına sabır ihsan eylesin. Amin. Kendilerine de sabır rıza makamı ihsan eylesin. Amin. Hüsnü hatime ihsan eylesin. Amin. dua diyoruz diyorlar, dua bekliyoruz diyorlar. Allah Allah. Yani öyle bir nurları var, şu ışık sönük kalır. Yanlarına git, şu ışık sönük kalır. Alınları parıl parıl. Ya mübarek, Allah'tan razı. Gözü görmüyor, namhereme bakamıyor, şarkı dinlemiyor, türkü dinlemiyor, gıybet etmiyor. Devamlı salavat-ı şerife zikre. 35 sene böyle durur durur mu ya? Şimdi bize Mevla ne büyük nimetler vermiş. Ne nankör adamız biz ya? Biz bunun hesabını nasıl ödeyeceğiz? Bu nimetlerin şükrünü nasıl ödeyeceğiz? Haftada bir sohbete gelemiyoruz ya. Haftada bir sohbet bile dinleyemiyoruz. Radyonun düğmesine basamıyoruz. İşimiz, gücümüz, keyfimiz tır tır kır kır. Mevla'nın huzuruna gideceğiz. Sana da, sana iki göz verdim, iki kulak verdim, akıl verdim. Elini ayağını yürüttüm. Her istediğin yere ulaştırdım. Bu kadar imkanlar verdim. Bak bu kullarımın haline. Bunlar nasıl sabrettiler, rıza gösterdiler? Nasıl salavatları ezberlediler? Nasıl kitapları ezberlediler? Senin gözün görüyor, kulağın işitiyor, ayağın yürüyor. Her nimetin var. Ne yaptın? Sorduğu vakitte ne cevap vereceğiz ya? Bunu şükrü ödenir mi? Onlar da benim kulum, sen de benim kulum. Yani bir insan Allah'ın huzurunda yer yarılsa yerin dibine girsem ister. Utanmaktan. Yani azaba ne lüzum var? Azar bile yeter yani. Mevla bir azar etse, bir çıkışsa, ne biçim adamsın dese, yer yarılsın, yerin dibine girsin. Cehenneme atmaya ne gerek var yani? Allah'ın huzurunda rezil olmak kadar büyük bir şey var mı ya? Kardeşim, fırsatlarımızı değerlendirelim, vakitlerimizi değerlendirelim. İlimsiz bir dakika geçirmeyelim, zikirsiz bir dakika geçirmeyelim. Zaruri ihtiyaçlarımız dışında. Dünya keyif yeri değil kardeşlerim. Bak dün akşam itikat dersi yapalım dedik. Bir saatten evvel 45 dakikada bitireceğim dedim. Bir saat 50 dakika sürmüş. Hiç haberim yok. Ama Allah-u Teala'nın ilim sıfatı dedim, bir derste bitsin, iki derse bölünürse biri onda kalır, biri onda kalır. Bazı konular eksik kalır. Mevla'nın sıfatını anlarken malumatı eksik kal, bırakmayalım dedim. İtikat meselesi bu şimdi. İtikat olduğu için mecbur şey yaptım. Bir saat elde. Daha ondan sonra Murat Hoca ile çalıştım. Sağ 2:30, 2:30'a kadar, 3'e kadar. E ondan sonra sabah tefsir geldi, tefsirle uğraştım. Ondan sonra 10 gidip biraz yattım, kalktım, size geldim. Ne yürümeye vaktim kalıyor, ne boynumun hareket yaptırmaya geliyor. 5 kere şöyle yapsa 10 kere ona vaktim kalıyor. Ne ona bir şey, neden? Öleceğim, gideceğim yani. Mübarek adam işte kaldığın birkaç nefeste dinimize ne hizmet edebiliriz yani? Bu sizin de derdiniz olmalı değil mi? Bu sadece benim yüküm mü? Benim mesuliyetim mi? Bu millet cehenneme gidiyor. Bu millet Allah'ını tanımıyor. İlahiyattaki hocalar Allah'ın ilim sıfatını inkar ediyor. Tefsir bilmem, hadis profesörüyüm diyor, kaderi inkar ediyor. Bu çoluk çocuk imansız oluyor, zehirleniyor. Bunlar benim sorumluluğumda mı sadece? Bu memleket ne hale gidiyor? Sen ne diyorsun ya? Bu arada dünya kadar reddiye yapmak zorunda kalıyorsun. Allah Teala cüziyatı bilmez haşa, teferruatı bilmez haşa deyip diyenler kafir olduğuna dair ulemanın beyanları ve cüziyatı bilmesi, Allah Teala'nın ilminin ezeli olması. Bugüne kadar çok duydunuz ezeli ilim, ezeli ilim, ilmi ezeli. Nedir ilmi ezeli? Ne anladınız yani, vakit bulup ben izah edemedim ki, dün edebildim. Allah Teala'nın ilmi müteceddit değildir. Ne demek müteceddit değildir? Yenilik kabul etmez, yenilenmez. Ezeldeki bilgi devam ediyor. Ezel ne demektir? Bütün bunlara anlatıldı. İnşallah bak, tünü kaçırdığınızı biliyorum çoğunuzun. Şurada 1/5 bile seyretmiyorsunuz. Bu itikat dersidir. Bu cumartesi inşallah dedim saat 8:30'da. Madem Bursa falan yok, Muhammed Önlülak canlı yayın yok. Bu cumartesi saat 8:30'da Lale Gül o dersi versin. Saat 50 dakikalık. Allah Hanımımızın her şeyi nasıl bildiği, ilim sıfatının efendim taallukatı, müteceddit olmadığı, bunun misalleri, bunun akla yaklaştırılmış şekilde tam ben bile yeni net anladım yani misalle beraber. Çünkü İmam Zerruk Hazretleri o misali verdi orada. Ben yeni gördüm onu yani, derste gördüm çünkü. Bu kadar kayıt okumuşum ama o misal yok hiçbir kitapta. İmam Zerruk Hazretleri verdi o misal. Öyle bir misal ki acayip anladım yani. Onun için herkes, çoluk çocuk bak, mutlaka ya da cüberamca.tv'de de atılıyor tabii. Onun saati yok, her zaman dinleyebilirsin. Üyelik yok, reklam yok. İzle işte orada. Mutlaka Allah'ımızın ilim sıfatını Allah bana Celle Celaluhu Ehl-i Sünnet itikadına göre düzgün anlatmayı nasip etti. Şimdi siz artık dinlemesi kaldı. Allah da size dinleyip kavramayı nasip eylesin. Amin. Allah'a öyle inanmayı nasip eylesin. Amin. Sıfatını öyle bilmeyi nasip eylesin. Amin. Aksine bir ilimden muhafaza eylesin. Amin. Yani bunu çok özellikle rica ediyorum. Çünkü yazık. Bu kadar emekler edilip oturup da dinlemek de zorumuza gidiyorsa, ona da vakit ayıramıyorsak, bizi yaratan Allah'ımızı sıfatını anlamaya, dinlemeye vakti olmayan adamın, yani ne bileyim, ahirette Allah'tan ne talebi olabilir ya? Mevla, görmüyor musun sen ne işle meşgul oldun? Allah'ın isminden daha mı büyük bir şeyle uğraşıyorsun? Allah'ın sıfatının dersinden daha mı büyük bir şeyle uğraşıyorsun? İtikad, akaidten, ehl-i sünnet itikadından, imandan daha mı büyük bir meselen var? Ne meselen var senin ya? Sen ne meselen var? Bugün ölsen kabirde ne soracaklar sana? Onun için bunlar bizim size hizmetlerimizdir. Allah'ım hizmetlerimizi makbul, meşru, merdi ve müessir eylesin. Amin. Yardımcılarını ziyade eylesin. Amin. Kulların kalplerini, gönüllerini, kulaklarını bu sohbetlere sarf eylesin. Amin. Tevcih eylesin. Amin. Bidat ehlinden kulaklarını, akıllarını Allah'ım döndürsün, çevirsin. Amin. Sarf eylesin. Amin. Amin. Size de, sevdiklerinize de, çoluk çocuklarınıza da bidat ehlinden bir kişinin dahi bir konuşmasını dinlemeyi kulağımıza nasip etmesin Allah. Amin. Amin. Amin. Öyle bir tehlike, öyle bir tehlike, bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. Allah. Ulemadan birisi işte, büyük bir allame yani. Orada Recmül Mutedi'nin kitabında geçiyor da ismi şu anda aklıma kalmıyor. Mısrilerden, Şafiilerden bir zattan bahsediyor. Yani İmam Şafii'nin tam yanına diyor, bidat ehli hocalardan o zamanki bidat ehli bir adamı gömmüşler. Ya ulema ne kadar rahatsız olmuş, ne kadar rahatsız olmuş. Sonradan Salahaddin Eyyubi Hazretleri'nin hükümranlığı döneminde o zat Salahaddin Eyyubi'ye müracaat etmiş. Demiş ne olur İmam Şafii'nin türbesinin içine gömdüler bu bidat ehli zındığı. Sıddıkla zındık bir arada yatar mı demişler. İmam Şafii sıddıktır demişler, bu da zındıktır demişler. Ulema ittifak etmişler, mezarını açtırmışlar, kemiklerini sepetlemişler oradan. Yani o zamanlarda bile bidat ehli adamlar çıkıyor. Ama ehl-i sünnet uleması nasıl direniş yapıyor? Böyle bir hükümet yetkilisi geliyor, Salahaddin Eyyubi gibi bir ehl-i sünnet adam geliyor. Hemen ona diyorlar, bak bu zındık adam, Salahaddin Eyyubi Allame-i Cihan. Salahaddin Eyyubi dediği zaman Salahaddin Eyyubi hadis alimi, muhaddis. Ebu Tahir-i Silefi büyük muhaddisi, hadis derslerine katmış. Salahaddin Eyyubi bütün hadis alimlerinden ders okumuş adam yani. O bilmez mi? Hemen anlıyor. Vay zındık diyor. Kim gömmüş onu oraya diyor. Hemen apar topar mezarını değiştiriyorlar. Biz ne yapıyoruz? Oo, bu da bir görüştür. Açık oturum seyret. Helak olacağız. Olduk zaten. Önümüzdeki hafta inşallah sohbetin başında arkadaşlar da bana hatırlatacak. Siz de şey edin yani. Önceden hatırlatın birbirinize. Bu konuda biraz şimdi Danyal Aleyhisselam dersine gireceğim için biraz konuşacağız. Yani bu Kuramer meselesi, Kuramer'deki öne çıkarılan hocalar meselesi, ondan sonra bu hocaların Kur'an hakkındaki beyanları, Caner Taslaman bile artık bunlar diyor, haddini aştı diyor. Düşün, Caner Taslaman diyor ki bunların şerleri diyor, hayırlarını geçti diyor. Taslaman ha! O duruma gelmişler, Taslaman diyor, tweetler attı. Şimdi onların üzerinde konuşacağız. Bir de İhsan Şen Hoca, Hoca Efendi'ye birisi geldi. Karısı acayip telefon etti falan. O konuyu konuşacağız. Adamı gönder, adamın durumunu seyredin. Bak şimdi, bütün bunlarla beraber nereye gidiyoruz? Bunlara nasıl agah olacağız? Artık nasıl imza mı kampanyada yapacağız? Ne yapacağız? Bunların efendim üyeleri kim? Mütevellileri kim? Konuşmacıları kim? Bunlar neler konuşuyorlarmış meğer? Ben bunları geçenlerde de birkaç sene evvel de söyledim. Ama yine yani artık Taslaman bunların içindeki adam kendi itiraf ediyor, söylüyor. Şu duruma bakın diyor. Şimdi artık bana inanmayanlar, ya şimdi bu Taslaman'a bir şey olmasa inanırlar. Derler ulan bu da söylüyorsa diyorlar, bunu da açtılarsa Yani bunu da kızdıracak kadar ileri gittilerse bunlar ne yapıyor ya? Demek ki Cübbeli kimseyi nefsinden sebep dışlamıyor. Kimseye reddiyeyi adama gıcık oldu diye yapmıyor. Bak adam kendi söylüyor. Tweetlerine konuşacağız. İnşallah böylece Ehl-i Sünnet itikadının muhafazası için elimizden ne geliyorsa yapacağız inşallah. Bizim zamanımızda dinimizi eksiltmemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Fakat maalesef yetkililer asla bu hassasiyetleri göstermediklerinden atamalarında, tayinlerinde, din işlerinde efendim biz dünya işlerinden karışmıyoruz. Ama din işlerimize gelince çoluk çocuğumuzun zehirlenmesini, bidat ehline havale edilmesini bunu asla rıza gösteremeyiz, bunu kabullenemeyiz. Biz razı değiliz, Allah razı değil, biz razı değiliz. Biz bunlardan da, bunları tayin edenlerden de, bunlara göz yumanlardan da, bunları vazifede bırakanlardan da Allah'a sığınıyoruz, Allah'a havale ediyoruz. Bir teberri ediyoruz, Allah'a da, meleklerine de, sizleri de şahit ediyoruz. Çünkü bu asla olacak bir şey değil. Babamın oğlu olsa gönlüm razı olmaz. Böyle adamlar nasıl çoluk çocuğu zehirliyorlar ve bütün devletin imkanlarıyla efendim bu kadar büyük bütçelerle kafirlerin borazancılığını yapıyorlar. Kafirleri getiriyorlar, konuşturuyorlar. Kur'an'a efendim Tevrat'tan alıntıdır. Peygamber bunları kendi yorumlamış Tevrat'tan şuradan buradan diyenleri konuşturuyorlar. Ondan sonra da Bardakoğlu çıkıyor. Kuremer'in başkanı ondan sonra çok istifade ettik, tebrik ederim, teşekkür ederim diyor. Ondan sonra Mustafa Öztürk de diyor, aynı görüşlere ben de katılıyorum. Tevrat'tan alıntıdır Kur'an falan. Artık nereye gidiyoruz ya? Taş yağacak ya. Taş yağacak ya. Taş yağacak ya. Bunu kimse kurtaramaz ha memleketi bak. Allah'ın dinine dokunulduğu zaman, Allah gazaplandığı zaman kimse kurtaramaz bak. Öyle teheccüd kılıyorum, işrak kılıyorum, çarşaf giyiyorum, cübbe giyiyorum, o zaman itiraz edeceksin. Emri bil maruf ne yani mükemmel. Bir tek cübbeli meselesi değil. Bir tek cübbeli ortada kalamaz. Herkes burada taşın altına elini koyacak. Dünyanıza dokunduğu zaman, bir ufak vergi arttığı zaman hepiniz ortalığa çıkıyorsunuz, yürüyüş yapıyorsunuz. Din gidiyor burada ya. Durumlar görmüyor musunuz? İran'la anlaşmalar bilmem neler. Görmüyor musunuz yani? Şunlara razı mısınız yani? Bak geçen hafta ne anlattık? Tam tatbikatlı oldu görüyor musun bizim derse? Bizim tefsir de öyle tatbikatlı yazılır. Hangi ayetteysek o ayet çıkar yani. Hayatımızda karşımıza. Efendiyle öyle yazıyordu. Evet. Arafat'ta Arafat'ın ayeti denk gelirdi. Mina'da Mina'nın ayeti denk gelirdi. Nerede hayatımızda bir olay oluyordu? O olayda o ayetleri yazıyorduk efendiyle. Böyle bir şey yani. Efendinin kerameti tabii de. Şimdi bak geçen sohbette biz ne konuştuk? Buhtu Nasar'ı konuştuk. Ermiye Aleyhisselam'ı konuştuk. Ne yaptı Allah? Buhtu Nasar Allah'ın en büyük düşmanı değil mi? Ama kimin üzerine gönderdi? Peygamberlerin ümmetleri üzerine Beni İsrail'e gönderdi. Ne yaptırdı? Mescid-i Aksa'yı yaktırdı, yıktırdı, domuzları içine bağlattı, bütün onları efendim esir etti, kan göllerine boğdurdu. Onlar kimdiler? Onlar peygamber çocukları değil mi? İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam çocukları değil miydi onlar? Peygamber zürriyeti değil miydi onlar? Tevrat ehli değil miydi onlar? O zaman kitap ehli değil miydi onlar? Evet. Mescid-i Aksa'nın adamları değil miydi onlar? Kimi gönderdim diyor? Benim özel kullarımı gönderdim. Şimdi Amerika'yı kime gönderdi? Kasimi'ye gönderdi. Zındıklara gönderdi. Ben mi gönderiyorum? Ama Allah Teala diyor ki ben diyor zalimi, kafiri diyor öbürüne gönderirim diyor. Ne zaman? O hainlik yaptığı zaman. İşte sen şimdi diyorsun ki İsrail seviniyor, Amerika seviniyor. Ya kardeşim Amerika İsrail'in uşağı bu. Bütün Ehl-i Sünnet'in yurtlarını Amerika İsrail kimin eliyle tahrip etti? Kasimi'nin eliyle tahrip etti. Şimdi miadı doldu. Herhalde İran'ın içindeki derin yapılar da rahatsız oldu bundan. Artık devleti açacak falan. Onlar da yol verdi bence. Benim anlayışım öyle. Benim kafam biraz farklı çalışır. İran istihbaratıken, çünkü geçenlerde İran'ın bir genelkurmay başkanı istifa etti. Kasimi yüzünden. Ya bu adamdan dedi çalışamıyoruz ki, işimizi yapamıyoruz. Bu adam dedi devletten beter devlet dedi. Ben yapamıyorum dedi. Genelkurmay başkanı istifa etti İran'ın. Siz bunları bilmiyorsunuz. Onun için İran'ın kendi iç hesaplaşması da var burada. Hızar'a verdiler yani, senin anlayacağın. Miadı dolmuş, vakti dolmuş. İçeride de bir kısım onu tutuyor. Haman'a ağlasın dursun. Haman'a yine ağlamalarına boş ver. Nenni de gülüm, nenni. Haman'a ağlıyor da öbür taraftan da gülenler de çok İran'da tabii. Onu da söyleyeyim sana. Oradan verdiler Hızar'a bilmem ne. Amerika'da tamam yapacağımı yaptırdım. Yemen gitti. Irak gitti. Suriye gitti. Libya gitti. Gitti gitti. Bir şey kalmadı, tamam. Vazifesi tamam. Dediler. Götürdüler. İsrail Amerika seviniyormuş. Ne alakası var? İsrail Amerika Allah'ın düşmanı, din düşmanı, melun. Allah'ın lanetleri üzerlerine yağsın. Amin. Ama benim haremi ismetime giren kim? Evime giren kim? Irzıma giren kim? Kızıma, hanımıma tecavüz eden Müslümanın kim? Ha. Onun için burada bir zalim var, katil var ve bir de Yahudinin benim haremi ismetimi evime soktuğu eşkıya var. Yahudi soktu onu benim evime. Amerikan İsrail'in gücü olması arkalarında bu kadar dünyayı karıştırabilir miler? Ha bak şimdi Amerika hemen nasıl danışıklı dövüş? Nasıl olay bitti? 50 hedefi vuracağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Konu ne oldu? Tak! Amerika şimdi Birleşmiş Milletler'e müracaat etti. Ön koşulsuz İran'dan hemen anlaşmaya razıyız. Müracaat etti Birleşmiş Milletler. Nasıl tiyatro? Ya bari iki gün dur ya. Biz de inanalım ya. Bizde de dolu saf var ya. Ama bizim saflar bile ne oluyor dedi yani. Çünkü oyun dönüyor, tiyatro. Kasimi onlar gözden çıkar. Bizimkiler de şehitlik yarışına girdiler. O ben şehit, şu şehit, bu şehit bilmem ne. Zındığa. Ondan sonra şehitlik düzmecesi yapıyorlar ya. La havle ve la kuvvet illa billahil alil azim. Şimdi Allah Amerika'yı ya İsrail'i kime musallat ediyor? Bu zalim katillere musallat ediyor. Bu İran katillerini musallat ediyor. Geçen hafta ne, hangi ayetler okundu? Ne aleykum ibadellena. Dünyanın Amerika da benim kulum diyor. İsrail de benim kulum. Zalim de benim kulum. Kafir de benim kulum. Müslümanım diyen azdığı zaman, kudurduğu zaman kavru ona musallat ederim. Ama faturayı da Müslümana keserim. Neden? Niye sebep oldun? Niye zulüm yaptın? Niye efendim tecavüz yaptın? Niye gasp yaptın? Niye Müslüman kardeşini öldürdün, astın, kestin? Kavurun yapmadığı şeyi sen Müslüman Müslümana niye yaptın? Onun için sen belaya hak ve casu hilal etti ya. Evlerin içine kadar diyor dolaştılar. Bütün herkesi topladılar, koparttılar. Söktüler, aldılar. Babil'e götürdüler. Danyal Aleyhisselam'da onlarla beraber. Onun için biz şimdi buradan ibret alacağız. Biz de azarsak, kuyumuzu kazarsak, Kur'an'a sünnete muhalefet edersek, Allah'ın emirlerini neyleri çiğnersek, Allah bize de gavurları musallat eder mi? Eder. Düşmanları işgal ettirir mi? Ettirir. Ettirmedi mi? Kaç kere ettirdi? Kaç işgalden kurtulmuş şu İstanbul? Ya onun için bizi bundan ne kurtaracak? Ya bu böyle bir şey olur mu ya? Haberleri. Ondan sonra bu şey kanallar, din düşmanı kanallar var birkaç tane zaten. Bir ikiyi geçmiyor ama. Ya yaptıkları habere bak. Çok büyük olay var. Ne olmuş efendim? Çekmece müftülüğü 7 yaşındaki çocukları camiye götürmüş. Müftülük kiliseye mi götürecek? Hristiyan'ın çocuğunu mu götürmüş? Çok büyük haber. Olay, olay, olay. Ne olmuş? 7 yaşında çocuk camiye gider miymiş? Halbuki hadiste diyor ya 7 yaşında çocuklarınıza namazı öğretin. Onlar da 7 yaşında bir namaz kılan demişler. Bir de güzel tişört yapmışlar. Çekmece, küçük çekmece miydi, büyük çekmece miydi? Ve müftülüğü takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Allah razı olsun onlardan. Böyle de güzel tişört yapmışlar. Çocuklar tişörtle yapmışlar. Gözümün nuru namaz yazmışlar falan. Allah Allah. Ondan sonra başlarına da takke vermişler. Şimdiki müftüler takkesiz kılıyor yani. 7 yaşında çocukların başına takke vermişler. İkinci haber. Aa bir de takke vermişler. Ne yapacaktı? Zünnar mı verecekti? Ne yapacaktı? O sonra bir de tesbih vermişler. Aa tesbih de vermişler. Sanki bomba vermişler. Suç aleti sana. Ondan sonra dahası da var. Ne var? Kızlara da başörtü vermişler. Allah Allah. Habere bak. Çekmeköy değil ya. Çekmece diye duydum ben. He? Küçük çekmece diyor bu arkadaşlar. Ben çekmece diye duydum. Ondan sonra efendim, neyse sen yapmamış adamları teşvik için söylüyorsan onlar da yapsın inşallah. Çekmeköy de yapsın inşallah da. Ben bilmiyorum, Çekmece diye rastladım da küçük mü büyük mü onu karıştırdım. Yok ben yani onlar kendileri de yanlış haber yapıyorlar. Ondan sonra camiye gitmişler çocuklar. Eyvah! Laiklik elden gidiyormuş. Allah Allah! Şimdi bu çocukları alsalardı efendim kiliseye götürseler 7 yaşında çocukları ne derdi bunlar bu zındıklar? Aa kültürel bir şeyler ya. Gitsinler çocuklar. Heykel görsünler. Efendim odun görsünler. Moloz görsünler. Bunlar iyi bir şeylerdi. Allah'tan gayrı tapınılan hatta bu cehennem, cehennem odunlarını seyretsinler. He? Hiçbir şey derler miydi? Demezlerdi. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyel azim. 7 yaşında çocuklar bale yaptırılırken bir şey diyorlar mı? Bacağını başına açtılar diye bir şey diyorlar mı? Böyle şey olur mu? Kız erkek dans ediliyor bir şey diyorlar mı? 7 yaşında çocuk ya. Psikologlar diyorlarmış ki, bir de psikolog çıkartmışlar bir kadın, aman ya Rabbi. Psikolog da diyormuş ki 18 yaşına kadar çocuklara din dememek lazım. Zaten 18 yaşından sonra da desen ne yazar? Ancak psikoloğa bak ya. Bunun diplomayı nereden almış acaba? Kiliseden mi almış? Ben merak ediyorum. Ancak diyor tek bir dini demez de bütün dinleri dersen tek bir mezhebi değil de bütün mezhepleri dersen olurmuş. Ulan tek bir dine diyorsun ki psikolojisi bozulur, bütün dinleri dersen intihar eder, köprüden atlar çocuk ya. Kime inanacağını şaşırır. Yani şuna bak. Kendisi kendisine çelişki. Nasıl ehli sünnet düşmanlığı, nasıl İslam düşmanlığı belli ki 18'e kadar diyor orada durmuyor. Öbür dinleri de yaparsan idare eder diyor. Oradan anlıyorsun ki derdi psikoloji değil, derdi gavurluk yani. Gavurluk yani sen şimdi burada. Böyle bir memleketteyiz. Böyle bir memleketteyiz. Biz nereye gideceğiz? Çoluk çocuğumu nasıl Müslüman yetiştireceğiz? Bu vaziyette. Bu vaziyette. Bunların sayısı da azımsanamayacak kadar çok. Ehl-i sünnet Müslümanlar maalesef pısırık. Evet, hakkını aramaz. Dinine sevene bir şey demez. Çoluk çocuğuma efendim, ne yaptılar, ne öğrettiler sormaz. Bir tanesi bir İmam Hatip'te ilahiyatta benim çocuğuma kader iman amentüyü bozmuşlar, kadere inanma demiş hocası diye bir velinin şikayetini duydunuz mu? Ben duymadım. Elma armut gibi bunlar kaderi amentüyü hepsini inkar ediyor. O FETÖ'cüler senelerce öyle inkar ettiler, ettirdiler. Amentüyü 3'e indirdiler. Bunlar kaderi inkar ettiler, amentüyü 5'e indirdiler. Hala şu anda bütün ilahiyatların çoğunda böyle. Bu kadar çocuğun anası babası biz buraya dinini öğrensin diye gönderiyoruz. Amentüsünü inkar etsin diye göndermiyoruz. Bu ne biçim bir öğretmendir? 5-10 tane imza toplayan gördünüz mü? Bir İlhami Güler'i alsınlar işten diye imza kampanyası başlattım. Efendim 25 binde imza kaldı. İmza atmakta ne vardı? Ne vardı bu kadar Müslüman? 80 milyon Müslümanım diye geçiniyoruz. Bunun çoğu ehli sünnet. Ne vardı? Bas bas bağırdım kaç hafta ilan ettim. 25 binde kaldı. Kur'an'da ayetler çıksın diyen adam ilahiyatta müftü yetiştiriyor. Bize müftü yetiştiriyor. İlahiyatta bu adam. İlahiyatta değil mi İlhami hocam? İlahiyatta. Ankara'da. Değil mi İlhami? İlahiyatta yani. İlahiyatta olmasa ben bir şey der miyim? He? Şimdi birçok üniversite var. Bu üniversiteler müftü yetiştirmiyor, imam yetiştirmiyor, hatip yetiştirmiyor, Kur'an kursu hocası yetiştirmiyor, vaiz yetiştirmiyor. Orada Allah'ı inkar edenler yok mu? E tamam ona bir şey diyor muyuz? Laiklik var, bilmem ne var, isteyen inansın, isteyen gavur olsun. Bize alakadar etmiyor ki. Ama bize müftü olacak, sonra da imam olacak bu adam. Bunu okutan adamın böyle yapmasında bunu bizim değiştirilmesini isteme hakkımız yok mu? Biz o camilere gidip imamlara namaza uyuyoruz. Oradan yetişen imamın arkasında namaza uyuyoruz. E o imamın ben amentünün kaderine inanmadığını bilsem namaza uymak caiz olur mu? Arkasında namaz olur mu? Kılsak da iade etsek olur mu? Olmaz. Kılsak da iade etsek olmaz. Kader inkar eden, Allah'ın ezeli ilmini inkar eden kafirdir. Olmaz. Namaz hiç olmaz. Ha papazın arkasında kılmışsın, ha kaderi inkar edenin arkasında kılmışsın. Amentü eksilir mi? Kur'an'da 16 yerde kader geçiyor. Nasıl olacak namaz? Ben burada teferruattan bahsetmiyorum ki. Amentü'ye geldi iş. Ya bu adam imam oldu. Yok mu Mustafa İslamoğlu kafasında imamlar? Var. Hutbe okuyanlar var. Hutbe okuyanlar var. Adam kendi ortalıktan çekildi ama zehrini saçtı gitti. Dünya kadar adam şu anda onun kafasından gidiyor. Ne yapacağız biz şimdi? 25 binde kalıyor imza. İmza atmak bedava değil miydi? İmza atmanız için sizden para mı istendi? Niye 25 binde kaldı? Mevla bunu görmedi mi? Yarın Allah'ın huzurunda bu hesaplar sorulmayacak mı? Ben bunu yaptım ya Rabbi, burada 25 bin kişi kaldı, geri kalanı hiç beni dinlemedi. Kur'an'ı, dini mehcur ettiler, terk ettiler beni de. Yalnız bıraktılar beni ya Rabbi dediğim zaman. Hacısını hocasını toptan hesaba, Hızar'a verirsem Allah'ın huzurunda. O 25 bin kişinin dışında, yaşlı nene dede imza atmaz bilmez, internet bilmez, bir şey bilmez. Allah ona tabii ki sormaz. Bu kulaklarına vuranlardan, bu imzayı atmayanlar Allah için, din için ne cevap verecekler ahirette? Bugünün cihadı nedir? Din inkar ediliyor, Kur'an reddediliyor. Bir imza da atamayan adam yarın Allah'ın gavrunun işgal ederse kurşun atabilir mi? Memleketi, vatanı kurtarabilir mi? Miskin miskin sünepe gibi oturmuşlar. Hepsi hacıyım, hocayım, Müslümanım, cemaatim, vakıfım, derneğim. Birer imza atsaydınız bugün Kehf suresi değişsin diyen adam ilahiyatta ders veremezdi. Kur'an peygamber uydurdu diyen tefsir profesörü olamazdı. Böyle şey olur mu ya? Ben Allah'a şikayet ediyorum. Bu milleti, vakıfları, dernekleri, hocaları, efendim, şeyhleri, şeyhler de var bu işin içinde. Öyle şeyhler var şu anda, bu işten bir müritlerine söyleseler, Türkiye sallanır ve hükümette, devlette o kadar karşılıkları var. Ben garibanın biriyim, benim kimsem yok. Beni bizim cemaat bile tutmaz. Benden garibanı yok bu dünyada. Benden garibanı yok. Şu anda öyle şeyhler var, ben Türkiye'de biliyorum. İsterse 5 milyona orada imza attırır. 5 milyona imza attırır. Ne yapıyor? Tekke'de hatmi şerif yapıyor. Allah'ın dini yıkılırken. Hadi gitsinler ya. Kime laf anlatıyorlar Alaeddin Efendi Hazretleri. 24 kere hapse girmiş, 4 kere idam yemiş. Susup otursaydı, tekke'de şeyhlik yapsaydı 24 kere hapse girer miydi? 24 kere hapse niye giriyor Alaeddin Efendi Hazretleri? Sokakta bulduğunu çeviriyor, söylüyor. Batıl hocaları topluyor, söylüyor. Yolda çeviriyor, sen ne biçim yanlış fetva veriyorsun diye. Bütün hocaları, o son dönemdeki İttihat Terakkicileri, bilmem neciler. Tek tek böyle şeylerinden tutup, yakalarından tutup havaya kaldırdı Alaeddin Efendi Hazretleri. Padişahlara konuştu Alaeddin Efendi Hazretleri. Padişahlara konuş, yanlış yapana konuşulur. Şerahsızlık yok. Ondan sonra 24 kere hapse girdi. 4 kere idam yedi. Allah korudu mu korudu. 120 sene yaşattı mı yaşattı. Neden korkuyorsunuz? Neden korkuyorsunuz, konuşmuyorsunuz? İlahiyatta bu adamlar var. İsimleri belli. Kuramer belli. Bunlar belli. Niye konuşmuyorsunuz? Niye imza kampanyası yapmıyorsunuz? Bu adamlar vazifeden alınmalı. Bunların ilahiyatta işi yok. Çünkü Kur'an'da diyor, peygamber yazdı diyor. Tevrat'tan alındı diyor. Bunun kelamı var, beyanı var. Kitapta yazısı var. Belgeli. Bu adam hemen alınması lazım. Ama yok. Vallahi Allah şeyhmiş, hocamış bakmaz. Teheccüd kılıyor sabaha kadar, takvaymış, etkaymış bakmaz. Benim dinim yıkılırken neredeydin der. Bak millet gavur oluyor. Çoluk çocuk ateist, deist oluyor. Bunun faturasını ben ödemeyeceğim. Bunun faturasını oraya gönderenler ödeyecek. Oraları destekleyenler ödeyecek. Sonra da reddiye yapmayanlar ödeyecek. Ben hiçbirine o noktada destek olmadım bu mekteplerin için. Ama sen hem bunlara yol açıyorsun, ediyorsun, ondan sonra da bunu kontrol etmiyorsun. Allah'a, Kur'an'a sövenler, öbür üniversitelerden fazla burada çıkıyor. Sahabeye sövenler. Adam derste dedi ya. İhsan Şen Ocak biliyor bunu yani. Sahabe dedi. Ebbâyü Belensâri. Ne sahabesi dedi? Rum kızlarının peşine geldiler dedi ya. 80 küsur yaşında şehidimiz Ebayü Belensari'ye bu iftira yapan namussuz deyiz zındıklar. Ders veriyorlar bunlar. Ondan sonra bekleyin de Memlekette o düzelir, bu düzelir. Her taraf ateş çemberi. Çember yavaş yavaş daralıyor. Ben size söylüyorum. Çember yavaş yavaş daralıyor. Önümüzdeki günlerde gördüğüm de bir rüya üzerine bunu yakında gördüm. Büyük maddi manevi kuşatmalara küffar hazırlanıyor. Bu işte ancak Allah kurtarabilir. Danyal Aleyhisselam'ın Rabbi olan Allah kurtarabilir. Onu Buhtun Assar'dan kurtaran Allah kurtarabilir. Nemrut'tan İbrahim Aleyhisselam'ı kurtaran Allah kurtarabilir. Ebu Cehil'den, dünyanın küffarından, Yahudisi'nin Nasara'sından, Kisra'sından, Kayseri'nden Muhammed Mustafa'yı kurtaran Allah sallallahu aleyhi ve sellem Celle Celle kurtarabilir. Allah'a dönmezsek hikayeyi maslahat kabilinden. Hiç! Evde otur, çay iç, lale gülü izle, ah sohbete gelme, dinlediğini amel etme, birisine tebliğ etme, birisine mesaj atma, birisini şuurlandırma, bana dokunmayan bin yaşasın, evimden işime, işimden evime. Sen bekle. Sen bekle, başına gelecek var. Allah Teala öyle buyuruyor. Eğer buyuruyor, inkâne âbâkum ve ebnâkum ve ihvânukum ve ezvâcukum ve aşiretukum ve emvâlun iktaraftumuha ve ticâretun tehşevne kesâdehâ. Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, çoluklarınız, çocuklarınız, kabileleriniz, aşiretleriniz, gruplarınız, cemaatlarınız, kazandığınız mallarınız, kesadından korktuğunuz ticaretleriniz, aman ekonomi bozulur, çıt çıkartmayalım falan. Ondan sonra beğendiğiniz meskenleriniz, yurtlarınız, yazlıklarınız, kışlıklarınız, köyde de bir ev yapıyorum, orada da bir ev yapıyorum. Adamın köyde bir evi var, benim şehirde yok öyle evi. Yap, köyler mamur olsun, ben sılay rahimdir, ben bir şey demiyorum. Ama eğer o beğendiğiniz evleriniz size Allah'tan ve Resulünden ve cihadin fi sebilihi, Allah yolunda cihattan. Allah yolunda cihat nedir? Bugünün cihatı nedir? Memlekete işgal yok, bir şey yok. Bir işgal olsa Allah muhafaza seferberlik ilan edeceğiz. Her gün eli silah tutan çıkacağız. Tamam ki bu o zaman tamam. Küffara karşı silahlı cihat şey var. Şu anda burada herkes vatandaş, herkes Müslüman. Gavur olan da zimmi, pasaportluk devletin güvencesinde. Bunların dokunulmazlığı var Allah'ın dinde, İslam nezdinde. Kimse kimseye kalkıp kış diyemeyiz ki. Bugünün cihatı ne? Efdalül cihat el emru bil ma'ruf ve nehyu anil münker. İyiliği emredip kötülükten ne etmek? Adam ilahiyatta, adam İmam Hatip'te Kur'an'ı, hadisi, tefsiri inkar edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hakaret ettiği bir noktada sen buna elinle kalkıp müdahale edemiyorsan, devlet görevi yetkilisi olmadığın için efendim onu yerinden, vazifesinden ihraç edemiyorsan da, dilinle de olsa ben buna razı değilim, bunlar nasıl bu zamanda bu zeminde oluyor, Müslümanın çocuğuna nasıl bu ders okutuluyor, bunların değiştirilmesi lazım, bu yanlışlara dur deyin yetkililer, elinden gelen şekilde, sövüp saymadan, hakaret etmeden, bizde sövmek saymak, ağız bozmak yok, ama emri bil maruf, delillerle, ayetlerle, hadislerle, bu Allah'ın dininin üstün olması, Kur'an'ın üstün olması, hadisin üstün olması, ehl-i sünnetin aziz olması için yapılan gayrete cihat deniyor. Cihat demek olanca gücünü harcamak. 100 gücü olanın 99'unu harcayıp bir eksik etse Allah sorar diyor. Bak. Sen 100'den birini bile yapmıyorsun ya. Eğer diyor bu saydıklarım size benim dinimin yücelmesi, yükselmesi için gayret ve faaliyet göstermenizden daha sevgili geliyorsa فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ. Şu anda rüya görmeye lüzum var mı? Ayet ortada mı? Bu millete, bu topluma, bu Müslümanlara bu sayılan nimetleri Allah Resulü'nden ve cihattan daha sevgili geldi mi, gelmedi mi? Geldi kardeşim. Sana da geldi, bana da geldi. Herkesin nisbi, orantılı durumda. O zaman bekleyin, Allah belasıyla geliyor diyor. Şimdi bu şartlar yerine geldiyse, Allah Teala da buyuruyor ki böyle böyle böyleyse فَتَرَبَّصُوا حَتَّى اَتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ, bekleyin Allah belanızı getiriyor buyuruyorsa, benim rüya görmeme lüzum var mı? Ben sana Kur'an'dan ayet okuyorum. Sen bana palavra okuyorsun. Durum iyiye gitmiyor. Kimsenin düzeni kalmaz. Kimsenin işi rast gitmez. Kimse evinde rahat oturamaz. Kimse çoluk çocuğuyla hahayı yapıp dizi maç seyredemez. Bu Allah'ın dinine vefakarlık yapmazsak, bu yola hizmet etmezsek, bu şuuru vermezsek, bu sohbetleri, bu davayı tebliğ etmezsek, diğer hoca efendiler de bu hususta aynı gayreti göstermezseler, diğer şeyh efendiler de kendi cemaatlerinde bu şuuru vermezseler, herkesin düzeni bozulacak. Benden söylemesi birçok şeyi söylediğimden beter oldu. Maalesef dediklerimin çıkma gibi bir özelliği var. Çünkü neden? Ayet hadisin sözünü, Allah'ın sözünün bozulma diye bir şey yok. Yani imkanı yok. Bozulmaz yani sözü. Ortalık ve şartlar, zeminler müsait olduğu zaman bu açtı. Yani bela geldiği zaman yaş kuru birden geliyor. Suriye'de yanlış adamlar var diye bela geldi. Bu kadar ulema evliyada muhacir oldu mu? Bu kadar Allah dostları da perişan oldu mu? Böyle bir durum var arkadaşlar. Yani sen ne kadar mübarek olsan da bela geldi mi toptan geliyor. Bu da tahammül edilecek bir şey değil. Hele ırz, çoluk, çocuk meseleleri hiç tahammül edilecek bir şey değil. Ama bizim mekteplerimizde din eğitimi adı altında bu ayetler değişsin, böyle ayet mi olur diyen adam ders okuttuğu zaman bu bela gelecek arkadaşlar. Gelecek. O zaman Diyanet buna müdahale edecek. Diyanete kim müdahale edecek? O da ayrı bir dava. Diyanet buna müdahale edecek. Ehil olanlar müdahale edecek. Din İşleri Yüksek Kurulu genelge yayınlayacak. Bu adamların bu görüşü sabit olmuştur. Bak Ebu Zeyd denen adam, önümüzdeki sohbet onlardan biraz bahsedecek. Ne yaptı Mısır? Mısır uleması ne yaptı? Ebu Zeyd dedi ki Kur'an dedi, işte efendim peygamber oradan buradan almıştır. İşte efendim değişikliğe tabidir. Edebiyat yönünden de yanlışları var Kur'an'ın. Edebiyat, Arap edebiyatı yönünden eleştirilebilir dedi. Mısır'daki alimler, ulema karar verdiler. Hemen ittifak ettiler. Dediler ki Ebu Zeyd denen adam mürtet olmuştur, dinden çıkmıştır dediler. Sonra bazı mahkemelere verdi, bilmem ne etti, haklarını aradı, kararı bozdurmaya çalıştı. Ulema, Ezher uleması vesaire ulema kararda ısrar ettiler. Dediler ki bu adam mürtettir, dinsizdir. Dolayısıyla kafirdir. Asla bunu kararı bozmayız. Bunun yan tesiri ne? Bunun yan tesiri olarak bir karar daha çıkarttılar. Karısı da ilahiyatçıymış bilmem ne, iptal mi bilmem ne mi. Karısından da boş oldu, nikahı yoktur dediler. Bunun yan tesirlerinden biri nedir mesela? Bir adam dinden çıkar, mürted olursa, ondan sonra babası Müslümansa, babası ölse, kardeşi ölse, din farkından dolayı miras geçer mi? Geçmez. Mirastan da mahrumdur dediler. Bunlar hep yan tesirleri var. Gavur olduğunu açıklamakla olmaz. Ben de açıklıyorum birilerinin gavur olduğunu. Ama adam gidip mahkemeden o biçim mirasını alır yani. Benim bir yaptığım gücüm yok. Kaç kere itiraz ettiler? Mısır uleması kararlarında ısrar ettiler. Bugün Türkiye'de Allah'ı, Kur'an'ı, şeriatı, peygamberi alay eden, hakaret eden dünya kadar ilahiyat hocası var. Öbür okulları, üniversiteleri konuşmuyorum farkındaysanız. Ateistten, deistten bahsetmiyorum farkındaysanız. Din adamı kisvesinde adam var. Hiçbir kurum ve kuruluş diyanete düşer bu. Efendim ilahiyat zaten kendi kendine mi kafir diyecek kendi adamlarına? Onu demez. Kuramer demez. Ama Diyanet'te bir Yüksek Din İşleri Kurulu var. Yine bir ehli sünnettir. Hiçbir zaman bu hususta en ufak bir açıklama bir adam hakkında bu adam dinden çıkmıştır. Kur'an'ın ayetlerini değişsin istiyor. Lafı ortada, beyanı ortada, belgesi ortada. Böyle bir bildirge yayınladılar mı? Ya o zaman şimdi bak Mısır yine bir şekilde öyle oluyor, böyle oluyor, allem oluyor, kallem oluyor. Yine yiyorlar, içiyorlar. Ama bizim burada bu kadar mürtetlik yapana çıkıp da ya üç tane hoca bir araya gelemiyoruz. Şurada İhsan Sen Hoca'yla, Hüseyin Avni Hoca'yla üç kişi bir araya geldik. Dördüncü adama söylüyoruz, aman resim çekmeyelim diyor. Beşinci hocaya söylüyoruz, ben bu işlere karışmam diyor. Kardeşim bir bildiri hazırlayalım. Bu bildirinin altına imza atar mısın diyoruz. Et diye süt diye karışmam diyor. Şu anda üçü geçmiyoruz. Üçü geçmiyoruz. Hepsi, birçoğu ismi belli, vasfı belli adamlar siz de tanıyorsunuz piyasada. Ehli sünnet de olabilirler. Ama bu noktada imza atmıyoruz diyorlar. E şimdi kardeşim, hal böyle olunca Allah bu topluma yardım eder mi? Bu toplumdan bela ve lanet kalkar mı yani? Faaliyet yok. Emri bin Muharif yok, bir şey yok. 25 bin kişi de imza kalıyor. Tabii ki büyük bir rakam. Yani 25 binde Allah için atılan imza 25 bin, yarın ahirette bizim inşallah beraat belgemiz olacak inşallah. Kur'an'ı inkar eden adama karşı buna razı değiliz, alınsın diyen bir 25 bin kişi küsur çıktı. Ne oldu geri kalan? duymadım. Duymadınsa mazursun ama niye duymadın? Şimdi 100 metre daire 10 bin liraya veriyorlar diye ilan yapsam duyar mıydın? Yemin ediyorum, yayladaki 100 yaşındaki nene duyar. Torununa telefon eder, ulan manyak mısın? 10 bin liraya ev bulmuşsun, almıyorsun der. Niye senin dünyanın menfaatı çıktığı zaman duyuyorsun da Allah'ın dini yıkılırken duymuyorsun? Demek sen din derdinde değilsin. Allah şuur ihsan eylesin. Amin. Onun için cemaat, cemaat, cemaat. Önce sohbet, çünkü burada şuurlanıyoruz. Bura bizim medresemiz, bura bizim her şeyimiz. Bu dersler bizim eğitimhanemiz. Bu şuurla dinimizi müdafaa edeceğiz. Allah da Celle Celaluhu bugünkü bu faaliyetlerimiz bereketiyle bizim zürriyetimizin imanını muhafaza edecek. Amin. Dünyanın her yeri gavur olsa bakarsın senin 7 sonraki torunun Müslüman yetişecek. Amin. Neden? Dedesinin dedesinin dedesi Allah'ın dinine sahip çıkmıştı bir zamanlar. Allah'ın hesabı şaşmaz arkadaşlar. Allah adili mutlaktır. Bugün bu dini sahipsiz bırakanlar, yemin ediyorum çoluk çocukları hem namussuz olur hem dinsiz imansız olur. İsterse babaları dedeleri şeyh olsunlar. Din yıkılırken seyredenlerin çoluk çocuğu imanlı kalamaz arkadaşlar. Yazıktır. Bu milletin çoluğu çocuğu benim çocuğum değil mi? Bunlar kafir oluyorsa ben buna niye müdahale etmiyorum? Allah İhsan Şen Ocak hocadan razı olsun da şu ilahiyatlarda şu adamlar konuşurken yanlış konuşuyorsun hoca efendi diyen, hocam diyerek karşısına çıkan talebeler yetiştiriyor adam. Bütün ilahiyatlar bundan rahatsız. Bu adamın talebelerinden rahatsız. Duydukları zaman ki ilahiyatta kendisi de akademisyen, en ufak bir yerde toplantıya çağırıyorlar, sohbete çağırıyorlar, hemen yukarıdan kararlar geliyor, iptal ediyorlar. Aman çoluğu çocuğu zehirlemeyin. Niye? Biz çünkü kader yok diyeceğiz. Bunu talebeleri kalkıyor, kader vardır, ayet şudur diyor, biz de madara oluyoruz. Bütün derslerde bunları efendim madara ediyorlar. Artık yakında korkudan ilahiyatları da kapatabilirler. Çünkü İhsan Hoca'nın talebeleri inşallah yayılırsa ehli sünnet, hepsine beraber ayet okuyan, hadis okuyan, taka tak taka tak taka tak konuşan adamlar çıkarsa, arkadaşlar bu ilahiyatların maksadı bozuldu. Ehli sünnet adamlar çıkmaya başladı, kapatıyoruz arkadaşlar da diyebilirler. Değil mi? Allah hayırla ıslah eylesin. Amin. İş yapan adama dua diyorum kardeşim. Ne yapayım? Bende kıskançlık yok. Birisi bir iş yapsın, ben binimi ona feda ederim. Ben kıskançlık etmem. Aleyhime de olsa, ehl-i sünnete yardım etsin, beni sevmesin. Ben ona dua ederim, destek veririm. Benim şahsımız sevilme diye, bir sempatizanlık diye, bir taraftarlık diye asla bir şeyim yok. Nice hocalar bana neler ettiler. Ben yine onları met ederim, ehl-i sünnet için desteklerim, aleyhime konuşanları. Neden? Ehl-i sünnetse adam. Müdafaa etmemiz lazım yani. Üst kimlik. Şimdi şehitlerimizi okuyalım. Ara verelim. Hemen ara verelim derken çay falan içmeyeceğiz tabii yani. Ha. Zannettiniz herhalde hoca biraz hararetleşti falan. Şimdi 6 tane şehit askerimiz var. Efendim sana Kasım Süleymani zındığına geberiğine şehit diyorlar. Burada 6 şehit var. 6 şehitten bir tanenin ne adını söylerler? Ne bir taneye kelime-i şehadet okurlar o ekranlarda boy gösterenlerin hiçbiri. Bizim memleketimizin Müslümanın çocuğuna zulmen öldürülmüş şehitlerimizi biz her hafta burada okuyoruz. Allah yani bundan sonra şehit nasip etmesin de okumakta nasip etmesin. Mesele yani her hafta şehit olsun da okuyalım istemiyoruz ama oluyor işte. İşte şehit arıyorsan işte şehit. İslam yurdunu korumak için, ezanları korumak için, bayrağı korumak için, vatanı korumak için. Müslümanların son ordusu, tek yurdu kalmış ha burada. Bu da giderse PKK'nın pey edenin eline geçerse camileri de yıkarlar. Şırnak'ta 27 cami yıktıkları gibi ezanlarda durdururlar. Sabah namazına giden imamın da kafa ensesinden sıkarlar. Doğu, Güneydoğu'da değil, buralarda bile Allah-u Ekber duyamazsın. O PKK gelirse, o HDP gelirse. İşte şehit ben buna derim. Bugün bunların mübarek kanlarıyla şu ezanlar devam ediyor. Şu namuslar muhafaza ediyor. Eşkıyalar gelirler bize evlerimizi basarlar o PKK. Karına kızına tecavüz eder bunlar. Ne namussuzluk bebek katilleri bilmiyor musunuz? Şehit bu. Müslümanın ırzına geçene şehit diyen zındıktır. Ondan sonra bembeyaz sakalına da aldanmayın. Milli görüş bilmem ne aldanmayın. Ben size 50 keredir söylüyorum bunlar. Ebu Bekir Ömer'e Ayşe anamıza sövenlere hayrandır bunlar. Aşıktır bunlar. Bunların Erbakan Hoca'dan sonra ne kadar bozulduğunu benden bilen yoktur. Söylüyorum. Hacısı hocası çarşaflısı hala saadet saadet saadet derken şekavet bedbahtlığına gidiyor. Nişekim son efendim seçimlerde olsun, daha birçok olaylarda olsun, tezkere meselesinde olsun, Libya'ya efendim ata yurdumuza, ecdadımızın topraklarına, Müslümanlara, Türklere ne kadar hayran olan o Libya'daki ehli sünnet Müslümanlara bir asker gönderelim deyince kimin tarafında oldular? Ha, ben size dediğim zaman siz beni partici zannettiniz. Ben particilikten yapmıyorum dedim. Ondan sonra bak 3 tane olay oldu. Şurada en son Müslümanların ırzına geçene şehit demeleri kadar Allah'ın lanetini mucip bir şey yoktur. Fasık methedilince arş-ı âlâ titrer, Allah gazaba gelir diyor. Evet. Arş-ı âlâ titrer, Allah gazaba gelir. Oy, çok üzgünüz şehit, şehit, şehit. Bunu dediğin zaman arş-ı âlâ titrer, Allah gazaba gelir. Bakalım Allah'ın bu gazabı kimin başına patlayacak? Bekliyorum yani. Bir gazap patlayacak yani. Sen kimi methediyorsun ya Müslümanların ırzına geçeni ya? Allah Allah. Onun için bunlar tehlike. Ateş! Kaç! Sakalına aldanma bunların. Milli görüşlerine aldanma. Namazına aldanma. Beyinleri, kafaları ehli sünnet düşmanlığı. Haşa anamıza, haşa namus iftirası adan adama şehit diyor. Her sabah namazında Ebu Bekir'e, Ömer'e lanet et ya Rabbi diye kunut duası yapan adama şehit diyor. Buyur hep bir şuursuzluk gördünüz mü? Ben şimdi particilik mi yapıyorum? Hayır. Allah rızası için yapmayın. Ne millilik var? Millilik olsa Libya'ya tezkereye onay verirlerdi. Zerre kadar milli olan bir adam böyle bir milli bir konumda, mavi vatanın muhafazasında efendim Libya ile aramız ne kadar mesafe? Yarısında biz doğal gaz petrol çıkarabiliyoruz. Yarısında da onlar. Ama Libya ile bu anlaşmayı yapmaksak, Libya'yı muhafaza etmezsek kendi önümüzde ancak balık avlayabiliyoruz. O da bilmem ne kadar metrede balık avlayabiliyoruz. Bütün mavi vatan dediğimiz aynı karada toprak, deniz de bizim vatanımız. Oradaki Libya ile aramızdaki yarısı Libya'nın yarısı bizim taraf ya. Bu işi yapmadığımız zaman bütün haklarımız gidiyor. Adam o hakları kurtarmamıza evet demiyor. Neresi milli bunun? Ya o zaman bu Müslümanlar Allah rızası için uyarın. Bir Müslüman batıla destek vermesin. Yarın ahirette herkesi imamıyla davet edeceğiz diyor Mevla. Yarın ahirette çıkarsın sakallı diye zannedip namazlı diye zannedip bir de bakarsın efendim sahabeye söven zındıkların safında kendini bulursun. E ne alakası var? E ne alakası var? E bu adamları destekledin. Bu adam da onları tutuyordu. E o zaman bak zincirleme trafik kazası diye bir şey var. Senin tuttuğun adam kimi tutuyor? Senin sevdiğin kimi seviyor? Senin desteklediğin kimi destekliyor? Senin peşinde gittiğin nereden destek alıyor? Bunları bilmeden körü körüne destek olunmaz. Ben demiyorum başkaları da mahza hayırdır. Şu anda mahza hayır olan hiçbir şey yok. Allah mahza hayırlar nasip eylesin. Amin. Tam ehli sünnetler nasip Amin. Eylesin. Ama ehveni şer tercihi meselesi oluyor. Milli meselede, dini meselede ehveni şer tercihi üzerinden gidiliyor. Yoksa Allah'ın Kur'an'ına, sünnetine bağlı bir grup, bir kuruluş, bir müessese nerede var? Yok. Allah nasip eylesin. Amin. Ben kimsenin efendim kaşına gözüne aşık değilim. Kimseyi de yaptığı doğru işler olurlarsa methediyorum. Doğru konuşmalar olurlarsa farkındaysanız methediyorum. Yanlış konuşurlarsa ağası paşasını tanımam hemen reddiye yapıyorum. Kim olursa olsun yapıyorum. Makamı ne olursa olsun yapıyorum. Ama Ayşe anamız hakkında bir laf söylendi. Caminin ortasında erkeklere konuşuyor diye. Kim konuştu? Yani ben reddiye mi de yapıyorum? Güncelleme dendi. Kim konuştu? Ben doğruya doğru diyorum. Yanlışa yanlış diyorum. Mahsa hayır da şu anda yok diyorum. Ben bundan daha doğru, dürüst ne konuşabilirim? Ama bu adamlarda ne din var, ne dünya var, ne millilik var, ne vatana fayda var, ne millete fayda var, ne İslam'a fayda var. E o zaman şimdi hepten ya git işine ya. Hepten ya git işine, takoz olma ya. Git kütük, çek bu yoldan bu kütüğü ya. Onun için işte yine kustular işte. Müslümanlara, efendim bu zalimlere böyle şehit diyerek. Al şehit sana. Okuyor musun bir tane şehide? Bir program yapıyor musun şehitler için? Bir şehitlerin evini ziyaret ediyor musun? İhtiyaçlarını soruyor musun anasının karısının? Yetiminin başını okşuyor musun? Kasım'ya şehit demekten iftihar ediyorsun. Cirt çarşısına bak ya. Piyader Ayhan Çam, Piyader Berkay Işık, Piyade Osman Onbaşı Fatih Akbulut, Piyade Osman Onbaşı Halil Karakoç, Assubay Çavuş Sinan Köse, Uzman Çavuş Erol Yanık. Bunlar rahmeti rahmana vatanımızın müdafaası uğrunda kavuşmuşlar. Allah Teala garık garık rahmet eylesin. Amin. Kabilen nur eylesin. Amin. Derecelerini âli eylesin. Amin. Ailelerine geride bıraktıklarına sabrı cemil, ecri cezil ve amal salihatle hayırlı uzun ömürler nasip eyleyip amin. Cennette cem eylesin. Amin. Bu şehitlerimizin seyyiatlarını mahveylesin. Amin. Hasenata tebdil eylesin. Amin. Azap göstermesin. Kabirlen nursuz bırakmasın. Amin. Habibine komşu eylesin. Amin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ila gayruke ya rabbel alemin. Şehadetlerimizi bizden kabul eyle. Amin. İsimleri zikredilen ve bundan evvel şehit olmuş cümle şehidimizin ervanı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Kabir istirahetle niyemmen feyemme müzdad eyle. Amin. Onların kanları hürmetine PKK'ya, PYD'ye, HDP'ye fırsat verme ya Rab. Onların kanları bereketine vatanımızı işgal edecek dış güçlere, İç savaşlara meydan verme ya Rab. Sen fazl-ı keremle vatan hainlerine, asker polis düşmanlarına, bizleri koruyanların ya Rabbi tarumar olmaları için çalışanlara ya Rabbi sen hiçbir imkan tanıma ya Rabbi. Fırsatlarını iptal eyle. Güçlerini imha eyle. Kendilerini, kendi kendilerine patlatmalar nasip eyle. Bizleri şerlerinden vatanımızı da muhafaza eyle. Amin, amin, amin. Hürmet Allah'a ve Yasin. Ondan sonra Yusuf Şen, Şen Gönül hocamız. Hatırladınız mı? Ben Gerede de ziyaret etmiştim. 100 yaşındaydı. Bir videosunu da paylaşmıştım sanki. He? İbrahim Ethem Hazretleri'nin şeyini anlatıyorduk sen. 100 yaşındaydı, zenit saati gibiydi kafası. Bütün ulema-i evliyayı görmüş. Hafız-ı Kurra. Ne acayip menkıbeler anlatıyordu, ne güzel ilimler anlatıyordu. Dedim ona, sen dedim hocam ne olur gel de dedim. Lale Gül'le televizyonda seni konuşturalım dedim. Ben sana sorayım, sen anlat, millet bayılacak dedim. Geleceğim dedi ama işte biz de tabii arkasını arayamadık. O arada vefat etti. Çok kıymetli hocamız, Kur'an ehli, ilim ehli, 100 yaşını geçmiş. Yani yüzlerce hafız yetiştirmiş. Ne diyorsun ya? Dünya bir yana, öyle bir Kur'an ehli, Allah dostu, mübarek tarikat ehli, zikir ehli, bir veliyullah bir yana. Nerede? Nerede bir daha bulacaksın? Öyle bir gedik açılır ki İslam'da, böyle bir alimin vefatıyla hiç daha kapanmaz. Öyle bir gedik açılır. Ama bir zalimin gebermesiyle de öyle bir fetih nasip olur ki o da çok büyük bereketler getirir. He, bir gavur, bir zalim geberdiği zaman ama bir hocamız da vefat ettiği zaman 100 yaşında, 110 yaşında olsa çok büyük kaybımız. Onların var olması, şu memlekette bulunmaları büyük bir rahmet. Siperi saika, yıldırımları çeken paratonel gibi Allah onlara nazar ediyorum. O yaşlılar, o ibadet edenler, teheccüd kılan, rükû eden, secde eden yaşlılar hürmetine. Hele bir de Kur'an ehli ise, hafız ise, alim ise, hafız yetiştirmişse, zikir ehli ise, icazetli tarikatta halife ise, şeyh ise. Ooo! Aleme rahmet ya, aleme rahmet. Bak vefat etti gitti şimdi. Allah Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler versin. Ömrüne bereketler ihsan. Başımızdan eksik etmez. Yokluğunu göstermez. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi sellem. Amin. Yusuf hocamızın ruhuna, o belki muhtaç değil ama biz onun şefaatine muhtacız. Bir hediyemizi gönderelim barik cuma gecesinde ilk haftası kabrinde. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanı ve celle şanı. Ya Rabbi hocamızı bize ziyareti dünyada nasip ettin. Ahirette de şefaatin nasip eyle. Ruhaniyetini şu şehadetlerimizden hasıl olan sevabı hediyeledik sen vasıl eyle. Kabrini nur eyle. O Kur'anların nuruyla, yetiştirdikleri hafızların nuruyla, okudukları binlerce hatimlerin nuruyla pür nur eyle. Geçmiş meşayihına ilhak eyle. Yüksek dereceler ihsan eyle. Bizlere de şefaatin ihsan eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âli ve sahbihi ve selleme teslimen kesîrâ. Elhamdülillâh rabbil âlemin. Amin. Şimdi efendi kardeşlerim, kaldığımız nokta neresidir? Danyal Nebiyullah aleyhissalatu vesselam esirler arasında, burası başlangıç noktamız, esirler arasında Babil'e getirildi. Yanında da 6-7 tane arkadaşı var. Bu 6-7 tane arkadaşından bazıları da sonradan peygamber oldular. Çünkü biliyorsunuz o zamanlar Allah Teala çok nebiler yaratmış. Nebilerin adedi çok. Bazıları da nebiler oldular. Onlar da mucizeler gösterdiler. Danyal Aleyhisselam'la beraber mucizeler birlikte de gösterdiler. Burada özellikle iki arkadaşından bahsediliyor. İsimleri kitaplarda özel olarak zikredilmiyor. Ama 6-7 tane geçen hafta hatırlarsanız İmam Şalebi'nin el-Araysi'nden isimler saydım. Onunla beraber esir olarak götürülenler. Sonra Danyal Aleyhisselam genç yaşında götürüldü. Hapse atıldı bütün esirlerle beraber. Hapisten o arada Buhtun Assar denen adamdan biraz bahsettim geçen derste. Bu adam dünyanın tek hükümdarı oldu. Şarkan ve garben bütün aleme hakim oldu. Büyük de bir zalim, acımasız. Fakat Allah'ın kılıcı işte. Oradan oraya, oradan oraya onu musallat ediyor. Daha bu Beni İsrail'in başına gelen iki kere ifsat edeceksinizin birincisinden biraz bahsettim geçen derste. O da tamamlanmadı. İkinci ifsat zaten Yahya Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam'ın katli. Onu daha hiç o konulara giremedim. Önümüzdeki derslerde dedim, Enbiya'nın kıssaları Kur'an ve sünnet çerçevesinde siyerden de istifade ederek bazı dersler yapalım dedim. Bunları inşallah yaparız. Burada Danyal Aleyhisselam esirler arasında, Ermiya Aleyhisselam'ı duydunuz geçen derste. Ermiya Nebiyullah, Şahya Aleyhisselam'dan sonra Allah nebilik verdi, onları anlattım. Ermiya Aleyhisselam da ne yaptı? Buhtun Assar, Mescid-i Aksa'yı tahrip etmeden önce ormanlara kaçtı. Allah'ın vahyiyle azap geliyor, helak geliyor, sen terk et Mevla buyurdu. Uzun uzun anlattım. Onun üzerine Allah Ermiya Aleyhisselam'ı kurtardı. Oradan Mısır'a geçti. Mısır'da bayağı zaman durdu. Ondan sonra Allah Teala Şam'a hicret emretti. Mısır'dan tekrar Şam'a geldi. O noktada Danyal Aleyhisselam nerede esir bulunuyor? Babil'de, Irak'ta, Babil'de Buhtun Assar'ın efendim hapishanelerinde esir bulunduğu sırada Ermiya Aleyhisselam hür, Allah'ın peygamberi olarak vazife tebliğine devam ediyor. Ama Mescid-i Aksa 70 sene harap kaldı. Mescid-i Aksa'ya dönemiyor o zaman da. Yakıp viran, kimse ümmet yok, kimse yok. Yaşayan birisi yok. Ne yapacak orada? Tebliğ yapamaz. Şam'da bulunuyor. Danyal Aleyhisselam'ın da ilk Buhtun Assar'la mülakatı yani teke tek tanışması, görüşmesinin sebebi geçen derslerde birkaç ders evvelki anlattığım bir rüya görmesi. O rüya çok ciddi manada bütün kitaplarda ittifakla zikrediliyor. Tarih-i Taberi'de de geçiyor, birçok kitapta geçiyor. O rüya onun miadı oluyor, o rüyayı kimse tabir edemiyor. İşte Danyal Aleyhisselam, Allah ondan haberdar ediyor. vahiy gönderiyor. O vahiy üzerine hapishanenin işte gardiyanına, o da onu seviyor. Diyor ki bak git krala söyle ki o bir rüya gördü, kimse tabir edemiyor. Daha kimsenin haberi yok. Adam tabii bütün herkese soruyor, ediyor, gidiyor ama sarayda eşraftan özel tabirciler. Bu alt seviyede halka inmiş bir şey değil. Ama Danya Aleyhisselam vahiyle bunu bildiği için, bu haberi gönderdiği için, o da çok merak ettiği için tabirine, kimmiş neymiş diye getirin bakalım diyor. O sohbette anlatılan nokta buraya monte edilecek Yunus Efendi kardeşimiz. O bu noktada bir daha anlatmayayım diye aynı şeyleri. O rüya, sen böyle bir rüya gördün diyor. Onu tek tek tek tek tek tabir ediyor. Tabirin sonunda da en sonunda senin işte zürriyetinden şuradan buradan mülk zayıflaya zayıflaya devam edecek. Sen çok güçlüsün ama bu güç azala azala devam edecek falan falan. En sonunda ahir zaman peygamberini Allah gönderecek işte. Efendim senin mülkünü de bütün hepsini de bütün gavurları, kisraları, kayserleri kıracak, getirecek, geçirecek diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de geleceğini Danyal Nebiyullah beyan ediyor. Çünkü rüyanın tabirinde o var zaten içinde. O tabirleri yapıyor. Yaptıktan sonra diyor ki Buhtunassar, ben seni diyor çok takdir ettim. Senin Allah'ın diyor taptığın ilah diyor sırları bilen, gizlileri bilen. Ben daha kimseye rüyayı anlatmadım. Çünkü rüyayı tabircilere anlatmadı. Ne dedi? Önce benim ne gördüğümü anlatacaksınız. Sonra tabir edeceksiniz. Dediler ki ya böyle şey olmaz efendim. Dünyada tabircilik tarihinde böyle bir kayda yok. Bu kadar kral gelmiş, padişah geçmiş. Herkes rüyasını anlatır, tabir öyle yapılır. Siz yeni bir şey çıkartıyorsunuz efendim. Yapmayın efendim, gitmeyin efendim. Gebertirim lan hepinizi diyor. Ondan sonra ne gördüğümü söyleyeceksiniz. Öyle bir tehlikeli bir şey ki. Zaten tabire lüzum yok. Hiç olmazsa bir tabir yaparsın, ya at ölür demiş. Ya kral ölür, ya ben ölürüm demiş yani. Bir sene payın kalır tabirde. Efendim bu tabire göre iki sene sonra şu olacak dersin. Yaşa lan bari iki sene der. Bari nefes alırsın iki sene. Ama şimdi rüya ne gördüm lan diyor. Şimdi gördüğünüz yanlış söylediğin anda zaten kafan kafadan gidiyor yani. Onun için tabirde bir pay var. Ama şimdi ne gördüm diyor. Böyle bir şey olur mu efendim diyorlar bir daha. Ne gördüm diyor söylesenize diyor ya. Ya Allah Allah diyorlar efendim böyle bir şey ne Firavun'da var ne Şeddat'ta var. Ne Karun'da var ne Nemrut'ta var. Yani diyorlar siz lütfen bu usule riayet edin. Kral dediğinin diyor bir tabirciliğin bir tarihi var ya. Anlamam diyor ya. Ben de buradan başlatıyorum diyor saati diyor. Buradan tuttum diyor. Rüyamı da söyleyeceksin diyor. Söyleyemiyor. Hadan aleyhisselam al da sana rüyan. Rüyada da bir detay var, bir detay var. Kendin görsen unutursun ya. Kendin görsen unutursun ya. Ben kendi gördüğümü unuttum ha bugün biraz öğleden sonra yattım. Neler gördüm, neler gördüm ya. Efendi Hazretleri gördüm. Neler, ne şifreler halloldu yine yani. Ne meseleler var tabii. Elhamdülillah. Efendi Hazretleri hayırlı uzun ömürle yaşayacak inşallah. Yine onu gördüm. Merak edenler varsa avuçlarını yalarlar yani. Hepsini gömer. Hepsini gömer inşallah. Öyle merak eden varsa efenden sonrasını bak samimi söylüyorum gömülür yakında bak. Yani hemen estağfurullah desin. Görüyorum tabii teferruat çok gördüm de Efendim seni çok acayip böyle. Ben bir şeyler söyledim. Böyle gülüyor kıs kıs böyle tasdik etti beni. Ben de dedim böyle böyle. Bir arkayı planları düşünenler var ama dedim hiç hesapları gibi olmayacak Efendim seni çok yaşayacaksınız inşallah böyle. Böyle gülüyor böyle. Ha. Ne hesap yapıyorsun? Allah'ın dostu mübarek ya. Hepimiz ölelim o yaşasın. Onun yaşamasından şu memleket işgalden kurtuluyor ya. Paraton elimiz o ya. Allah onların yüzü hürmetine, onun yüzü hürmetine bizim yüzümüze bakıyor ya. Ekrem de zannediyor onun hürmetine yağmur yağıyor zannediyor herhalde. Çok hoşuma gitti. Yahu kardeşim o barajlar kuruduğunda bir efendim bombalar attılar o zamanki CHP, Tayyip Bey belediye başkanı olmadan buluta bomba atmadılar mı İstanbul'da? Bulutlara bombalar attılar ya. Gram düşmedi ya. Kim çıktı yağmur duasına? Mahmud Efendi Hazretleri. Her hafta yapıyordu, pazartesi yağıyor. Yuşa Tepesi'ne gidiyorduk duaya. Salih Efendi Hazretleri de hayattaydı, o da geliyordu. Salih Efendi'nin olduğu yerde, Mahmud Efendi olduğu yerde. Evliyalar vardı o zaman eski çok ihvanlar, veliler vardı tabii. Ya cam gibi havada gidiyorduk. Cam hiçbir yerde bulut yok. Dönerken bulutlar geliyordu. Cam gibi havada gidiyordu. Üç kere. Şahitti burada Hacı abiyle. Ben zaten rüyamda görmedim zaten Hacı abi. Siz de biliyorsunuz diye anlatıyorum burada. Tabi vardık da hepimiz vardık. Hepimiz vardık değil mi? Bu 30 seneye yakın. 20-27 senelerde geçiyor. Ha kaç kere? Hadi bir kere denk geldi. İkinciye de mi denk geldi? Üçüncüye de mi denk geldi? Hemen duanın peşine mi denk geldi? Ya onun için Allah kimi hürmetine yağdırıyor? Sana ben söyleyeyim mi? Velev la ibadullahi rükka. وَصَبِنْ يُرُدَّا بَهَا مُرُدَّا يَصَبَّ عَلَيْكُمُ الْبَلَاءَ أَصَبَّا Efendim Hazretleri çok okurdu bu hadisi. Yaylımdaki günahsız hayvanlar olmayaydı. Emzikteki günahsız sabi sibyan olmayaydı. Allah'ın rükû eden, secde eden, teheccüd kılan dostları olmayaydı. Yağmur bekleyenlere bela yağdıracaktı diyor. Bela yağdıracaktı. Hadi için. Allah Efendi Hazretleri var ya. Öyle huzur üzere, zikir üzere oturuyor. O var ya. Allah'ım nazarlardan, şerlerden, gözlerden muhafaza et. Aman ya Rabbel alem. Amin Allah'ım. Şimdi efendim Danyal Aleyhisselam bu rüyayı, yani onu diyorum, kendi gördüğüm rüyayı buluyorum. Danyal Aleyhisselam öyle detaylı bir rüya görmüş. Buhtun Asar'ın rüyasını tek tek anlatıyor. Bir tane şaşmıyor. Ondan sonra da tek tek tabir ediyor. Madde madde bütün onun başına gelecekten, zürriyetinden, devletinden, mülkünden bütün meseleyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar tarihi süreci bağlıyor tabirde. Bu kadar ilim yani, bunu kim verebilir? Parayla bulunacak bir şey değil. Böyle bir şey ileride ne olacağını seçeni CIA, Mossad adama katır trilyon dolar verirler. Bu kadar istihbarat yapıyorlar, bir de bakıyorlar tersine olaylar oluyor yani. Onun için bu ilim çok önemli bir şey. Gayba dair, geleceğe dair, yarın ne olacağına dair ilim çok önemli bir şey. Plan yapıyor, yapıyorsun, yapıyorsun. Pat adam ölüyor. Bütün yatırım boşuna gitti. Değil mi? Ajan yetiştiriyorlar, yetiştiriyorlar, yetiştiriyorlar. Küt adam öldü. Adam diyor ulan 40 senelik adamı yetiştirdik. Beyin adam ya. Ha şimdi Kasımi'deki kafa kimse var. Bütün Orta Doğu'yu karıştırmakta birebir. Devlet kuruyor, devlet kaldırıyor. Bu memleketleri üçe bölüyor, ikiye katlıyor. Adamda bu kadar beyin var. Tak. Kim bilecek onu o sabah içeceğini? İşte bu istihbaratlar çok önemli. Bunlar gayb ilmine girer. Buradan ancak ya evliya olursan kerametle ilham edilir ya da rüya yoluyla, evliyalığa lüzum yok. Ben mesela rüya görmem için evliya olmama lüzum var mı? Senin var mı? Evliya olmama lüzum yok. Her Müslüman, efendim, ehl-i sünnet itikadı salih Müslüman, gavurların bile rüyası çıkar mı? Çıkar. Yusuf Aleyhisselam'ın tabir ettiğinde hükümdar neydi? Gavur idi. 7 sene kıtlık olacak, ondan sonra 1 sene şöyle olacak, 7 sene böyle olacak. Yusuf Aleyhisselam yine aynı Danyal Aleyhisselam gibi. Zaten tabir ilminde 2 peygamber öne çıkıyor. Bir Yusuf Nebiyullah, bir Danyal Nebiyullah. Aleyhisselatü vesselam. 2 peygamber tabirci peygamberdir. Dolayısıyla adam hükümdar, kafir. Yusuf Aleyhisselam diyor mu ki bu adam puta tapıyor, Allah bilmez, peygamber tanımaz, kitap bilmez, müşrik. Mısır'ın meliki, hükümdar, bu adamın rüyası tabir olur mu ya, saçma sapan şey? Diyor mu? Çünkü rüyada, mesela şu anda bir kafir, bir Yahudi, bir Hristiyan bir rüya görüp çıktığı oluyor mu? Oluyor. Anasını görüyor, anası bir şey diyor ona. Şurada arsada bir şey var diyor, ben bir şey gömmüştüm diyor. Ondan sonra o gidiyor, oradan onu çıkarıyor. Tarih bu olaylarla dolu, bütün her şeye konu olmuş haberlere bu konular. Bunun gibi nice konular rüyayla çözülüyor. Onun için bu cübbeli takkeli olmaya lüzum yok. İstersen başı açık da yatsan, yani istersen yorgansız da yatsan falan fark etmez. Biraz üşütürsün ama görürsün yani bir şeyler yani. Gördüğünde çıkabilir yani. Onda ayrı bir konu. Ama salih rüya salih adamın gördüğü rüyadır. Salih adamın gördüğü salih rüya cüz'ün min cüz eczanü. Nübüvvet cüzlerinden bir cüzdür. Gavurun gördüğü nübüvvet cüzünden olmaz. Fasığın da gördüğü doğru çıkabilir ama nübüvvet cüzlerinden sayılmaz. Nübüvvet cüzleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelmeden 6 ay rüya ile Mevla ona uyardı. 6 ay sıralı rüya görüyordu. Ne görüyorsa sabahın parlaklığı gibi, güneş gibi gündüz onu yaşıyordu. 6 ay böyle vahiyden evvel başladı. Ondan sonra vahiy geldi. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvet süresinde 6 ayı hesap ettiğin zaman işte efendim şu kadar cüzden bir cüz ediyor. Bu ayrı. Onun da salihlik şartı var. Şimdi Danyal Aleyhisselam'ın bu mucizesini görünce çok şaşırıyor, kalıyor. Diyor ki, ben bundan sonra sana çok itibar ediyorum. Ondan sonra efendim, arkadaşların da senin dinin üzere olanlar da itibar ediyorum. Senin ilahını da diyor, tasdik ediyorum. Yani hani Müslüman olduğum anlamında değil de, senin ilahın doğru bir ilah. Senin ilahın gizlileri bilen bir ilah. Senin ilahın seni destekleyen bir ilah. Seni bak burada mahcup etmeyen, gayip ilmi veren bir ilah. Senin ilahın makbul diyor yani. Yoksa ben diyor öyle önüne gelene ilah milah demem diyor yani. Çünkü diyor zaten yerde de ben ilahım diyor yani. Anlıyor musun onu? Nemrut gibi bir şey. Yani putlar yapmış, kendine bir şeyler taptırıyor bilmem ne. Benim de putlarım var ama diyor. Bizim putlar diyor, burada çuvalladı diyor yani. Çit yok. Kahinler çuvalladı, muhabbirler çuvalladı. E sen burada, tamam. Emandasın, güvencedesin. İbadetini yap, Allah'ına tap. Zikrini yap, şükrünü yap. Hapisteden çık. Sana bir ev versinler, yer versinler. Ondan sonra. Bunun üzerine hatta bazı rivayetlerde Babil'e, Kudüs'e geri dön bile teklifi var. Fakat peygamberler Allah Teala'dan izin almadan bir yere gitmezler. Dolayısıyla Yunus Aleyhisselam işte izinsiz çıktı. Başına ne geldi? Balın karnına düştü. Onun için hiçbir nebi Mevla'dan habersiz hicret etmez, bir yere gitmez. Mesela bütün sahabe muhacir oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en son hicret etti. Hazreti Ömer bile önce gitti. Niye en sona kaldı? Müsaade verilmedi. Hatta Ebu Bekir Sıddık Efendimiz bile Efendimiz'e müsaade edilmeyeceğini düşündü. Mekke'de Allah'ın evini bıraktırmaz Mevla, o orada kalır, biz oraya gideriz. Ebu Bekir Sıddık bile geldi, izin istedi ki ben hicret edebilir miyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ya Babekir sen kal, umuyorum bana da hicret izni çıkacak. Umuyorum dedi. Ama o zaman tam bilmiyordu hicret izni çıkacak. Sonra hicret izni çıkınca hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sıddık'ın evine gitti acil. Ondan sonra gitmediği bir zamanda vakit itibarıyla, alışık olunmayan bir zamanda pat diye aniden gel dedi, bana da dedi izin çıktı dedi. Beraber gidiyoruz. Onun için izinsiz hicret de olmaz. Peygamberler açısından. Salavatullahi aleyhi nebine alim ecmain. Daniel aleyhisselamın da Buhtun Hasar'ın yanında durması birçok insanı Müslüman etti. Sonra işte bu Tarsus tarafına geldi. Buralarda birçok ümmetine efendim tebliğlerde bulundu. Onun için Kudüs zaten harap idi. Hatta şunu da teklif etti. Sana dedi Mescid-i Eksa'yı da tamir edeyim. Bütün Mescid-i Eksa'daki yıkımlarımı da ıslah edeyim. Orayı da mamur edeyim, seni de oraya yerleştireyim dedi. Fakat Allah Teala'dan izin çıkmadı çünkü Mescid-i Eksa'nın tahrip olma kaderi, kazası, süresi dolmamıştı. Ermiya Aleyhisselam'ın süresi, geri dönüş süresi dolmamıştı. Beni İsrail'in daha tevbesi kabul olmamıştı. Onun için izin çıkmayınca Danyal Nebiyullah Aleyhisselam yok dedi, ben dedi senin yanında kalayım dedi. Dünyanın en büyük yavrunun yanında kalınır mı ya? Git Mescid-i Eksa'yı tamir edeyim diyor. Kafana göre takılmayacaksın. Bazı kere ömreye gitmekten daha makbul olur burada kalmak. Bazı kere hacca gitmekten daha eftal olur burada durup bir tebliğ yapmak. Kendi kafana göre bura daha iyi, orası Kabe, burası Ravza. Hareketler ona göre olmayacak. Hareketler izinli, müsaadeli İslam'ı ve Müslümanların hizmeti için olacak. Peygamberlerin sünnetine ittiba bundan ibarettir. Kafama göre takılmakla ne olmuyor yani? Ben yani izin istedim Efendi Hazretlerinden. Kaç kere başıma neler geldi benim? Ne hapisler şundan, ne süreçler yaşadım Türkiye'de. Çekmediğimiz belakam ben. İzin istedim Medine'ye gideyim yerleşeyim. İzin yok dedi. Dedim efendim burada beni yiyecekler, edecekler. Bana neler oldu ben? Tarumar ettiler. Tozumu savuracaklar. Hapishanelerde öldüreceklerdi beni. He tabii öldüreceklerdi. Teşebbüs de ettiler. Ama şimdi zehirlenmeleriydi vesaireydi. Ben burada ne olacak dedim yani böyle tek başıma kalmışım Bandırma'da 10 ay kaldım öyle. Ne yaptıkları belli değil, ne yapacakları belli değil. Kaç kapı kilitliyorlar üstüme tek başıma. Gece alacaklar, nereye götürecekler belli değil. Her gece bir gece götürecekler bir yere infaz edecekler. Ne haberler geliyor? Kimse yanımıza ziyaretçi gelemiyordu. Bunlar ben dedim, efendileri dedim bu olaylar başlamadan dedim ben dedim. Çok büyük üstüme geliyorlar, bütün gazeteler beni yazıyor. Yüzlerce binlerce haber çıkıyor. Aranalar bilmem neler beni helak edecek. Bana izinsiz Medine'ye gidin dedi. İzin yok dedi. Ben biraz daha şey edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni orada istemiyor dedi. Burada istiyor dedi. Vazife yapacaksın dedi. Ümmeti kime bırakacaksın dedi. Bu Efendinin sözüdür. Uydurmuyorum. Ümmeti kime bırakacağız ne? Hakikaten baktık, sonra hakikaten FETÖ meseleleri oldu. Dinler arası diyalog, çıt çıkaran yok. Yine biz kurban olduk. E feda olsun. Allah'ın dinine feda olsun. Feda olsun. Bir Müslüman dinler arası diyaloğa inanıp kafir olmasın diye bir mücadele edildi. Bir sene hapis oldu. Malımız mülkümüz tarumar oldu. Ondan sonra bilmem her şeyimiz kapatıldı. Bilmem ne oldu. Olsun. Her seferinde benim başıma 3 hapis geldi. 3 hapiste de vakfım kapatıldı. Külliyelerime ev kondu. Babam iflas ettirildi. Malım mülküm eder edildi. Canıma kast edildi. Hepsi feda olsun. Ama kardeşim adamlarda hiçbir tık yok. Kalkmış diyor ki Allah Allah. Biz şöyle yaptık böyle. Ya kardeşim tamam. Allah'ın dini yıkılıyor burada. Kaç tane olay oldu. Kime karşı konuştun? Adamlar Mehdi'yiz dedi. Adnanlar çıktı bilmem ne. Ne dedin? Ne dedin? Batıl dedin mi bunlar? FETÖ kalktı. Dünya işgal etti. Dedin mi bu batıl? Dinler arası diyor. Dedin mi? Aşın şu yere hayatlar dökülüyor burada. Küfrü teşvik ediyorlar. Diyor musunuz? Çıt çıkarıyor musunuz? Hazır rahat zaman. Yoksa ne olacak? Bunların bedeli oluyor tabii. Olmuyor diye bunların hepsini uğraşıyor. Yine bile ne şantajlar alıyorum. Birisine reddiyeler yaptığım için. O meşhur görevlilerden birisi. Şimdi emekli oldu. Adam diyor bunun diyor arkası çok güçlü diyor. Devlette bilmem nerede çok güçlü diyor. Sen buna diyor böyle reddiyeler yapıyorsun diyor. Zor durduruyoruz diyor. Acayip işler patlayacak diyor. Patlatmayana da dedim. O adam hadislere sorunlu diyecek, fiten hadisleri şöyle diyecek, bilmem ne diyecek, onu yapacak, bunu yapacak, orada arkası varmış, burada arkası varmış. Benim de Allah'ım var Celle Celaluhu. Ne arkası varmış? Nerede arkası varmış? Derin devlette varmış da, orada istihbaratta varmış da bilmem ne. Nesi var ya? Bana ne ya? Benim Resulullah'ımın hadislerini inkar edemez milletin gözünün önüne bakarak. Ben reddiye yaparım kardeşim. Ben hakaret yapmıyorum ki. Şu anda da neler dönüyor? Haberiniz var mı? Bu reddiyeleri yapmak arka planda kaça patlıyor bana haberiniz var mı? Hangi işlerimin önü kesiliyor haberiniz var mı? Ben şeker şerbet sizin gibi iyi geçirsem öyle cemaatler, hocalar, şeyhler tanıyorum. Beni böyle el üstü yapacaklar. Ama onlar da yanlış yapıyor, onları da söylüyor. Sen Berat gecesinde kalkıp da Hayrettin Karaman gibi kabir azabını inkar eden, mütevatir hadisten inkar eden, Yahudi olup da kafir olmayan var diye abat toplantısı mimarı naylon müştehitleri. Sen kalkıp da Berat gecesi gençliğe konuşturursan hoca tanımam, şeyh tanımam. Dalalettir. Bitti. Kimsenin beni met etmesine ihtiyacım yok. Sen niye? Yatağına ayrı sersene. Bana ne goy goyculuk ya? Tarikatçıymış, şeyhmiş, halidiymiş, ehli sünnetmiş. Ne işi var Karaman'ın senin gençleri zehirliyorsun? Niye kimse bir şey demiyor? İsmail Ağa'nın hocalarını tenzih ederim ama İsmail Ağa'da bile bazı hocalar ne yaptılar? Onlarla resim çektirdiler. Oturdular. Aynı yerde üye olanlar da var. Ama İsmail Ağa'nın genel manada hocalarını tenzih ederim. Ama İsmail Ağa'da vazifeli olanlardan bunu da yapanlar oldu. Ben İsmail Ağa diye sustum mu? Kim yanlış yaparsa söylerim. Mustafa Karataş'ı alıp da gelip de Nüzül-ü Mesih hadislerini inkar edip de ondan sonra mütevatir hadisten inkar edip de İsmail Ağa'da toplantı yaptırırsan, kimin oğlu olursan ol, benim babam da olsan, ben konuşurum. Resulullah'ın hakkı bütün haklardan üstündür. Hadislerin hakkı bütün haklardan üstündür. Neyimize mal olsa Kur'an, sünnet, ehli sünneti müdafaa edeceğiz. Hiç sevenimiz kalmasa da. Ama kardeşim, laf salatalı olmaz ya. Onlara da gülüyorsun. Onlara da gülüyorsun. Resulullah'ın aleyhine konuşana da gülüyorsun. Hadisten inkar edene de tokalaşıyorsun. Aynı mecliste oturuyorsun. Vallahi oturmam. Billahi oturmam. Geldiği yerden giderim, kaçarım ya. Allah Resulü'nün hakkı yok mu bizde ya? Biz imanımızı ona borçluyuz kardeşim ya. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Hocamızın tanışı, bilmem bizim medresede okumuş, şeyhimizin adamı olmaz. Efendi Hazretleri böyle yaptı, öğretti bize. Biz efendi böyleydi. Bu efendi gibi adam niye bir daha görmüyorum ya? Niye bir efendiye benzeyen adam? Efendinin makamını konuşmuyorum. Makamı çok yüksek. Ya zahirde onun öğretilerine göre hareket eden bir adam daha görsem ya. Ha, Hüseyin Avni Hoca öyledir. Allah ondan razı olsun. Amin. Bak Hüseyin Avni Hoca için bir şey diyor mu? Ha? Nasreddin Hoca'nın demesi gibi yani. Kışın soğuk, yazın sıcak bilmem ne bilmem. Amma da nankör milletsiniz dediler. Bahara bir şey diyen var mı dedi. Hüseyin Avni Hoca'ya bir şey diyor mu? Doğruya doğru. Ama şimdi olmaz. Hoşaf soğutmak zamanı geçti. Allah'ın dini bize emanet. Onun için. Biz de Allah'a emanetiz Celle Şanuhu Celle. Allah bizi hıfzıyla muhafaza eylesin. Amin. Ne lazım bize? Ağalar, paçalar, zenginler. Tabii böyle ona reddiye yap, buna reddiye yap. Zenginler gelir mi? Holdingçiler gelir mi? Onlar ne ararlar? Diploma, toplama, akademisyenlik, hocaların hocası unvanı, karaman olacak, bilmem ne olacak, değil mi? Onlar cibbeli, dervişin biri, meczup mudur, nedir? Ondan sonra kültürüne, diplomasına gelmezler. Gelmesinler. Zaten gelseler bizim de feyzimiz kaçar. Şurada bir namaz kıldık, feyizli değil mi şimdi? İki tane ağa paşa gelse, feyzimiz kaçar ya. Gelmesin ya. Lazım değilsiniz ya. Lazım değilsiniz ya. İslam'a faydası olmayanın bana ne faydası olacak ya? Gelmesin. Biz bu gariplerle, dervişlerle, meczuplarla Allah'ın dinine sahip çıkacağız inşallah. He kardeşlerim. Şimdi Daniel aleyhissalatu vesselam rahatladı. İbadetlerini yapıyor. Kendine göre tebliğlerini yapıyor. İşte ama biraz tabii aleni şekilde yapmasa da zaten bazı peygamberler aleni tebliğ ile memur olurlar. Bazı peygamberler Resul olursa risalet vazifelerini tebliğ ile mutlaka memurdurlar. Ama nebiler nübüvvet makamıdır. Nebilerde bazılarına özel görevler verilmiştir. Dolayısıyla önüne gelene cemaati topla, sohbet et, bağır çağır, böyle tebliğ yap de vazife verilmemiştir. Şartlara göre, ortama göre onlara vahiy geliyor. O vahiylere göre onlar hareket ediyorlar. Bu yüzden Daniel Aleyhisselam ibadetlerle meşgul olurken Buhtunassar'ın yanındaki eşraf, ileri gelen ailevi o efendim müşrikler, ondan sonra kraliyet ailesi vesaire, bunlar rahatsız oldular. Bu ne ya? Bizim kutsallarımız var, ritüellerimiz var, taptıklarımız var, putlarımız var. Ondan sonra bu Daniel ve birkaç arkadaşı hiç memlekette rahat rahat hareket ediyor. Ondan sonra istediği gibi ibadet yapıyor. Puta tapmıyor. Bilmem ne. Milletin de düzeni bozuluyor. Millette kötü örnek oluyor. Onlara göre kötü örnek oluyor falan filan. Ne yapalım? Ne edelim? Dediler ki geldiler. Buhtunassar'a dediler ki efendim beyler, ağalar işte. Buhtunassar'a geldiler. Sen dediler bu Daniel denen kişinin Allah'ına iman ettin. Yani din değiştirip de Müslüman olma anlamında değil ama bunun Allah'ını tasdik ettin. Bütün milletin ortasına methettin. Bunun ilahına övgüler düzdün. E nasıl düzmeyeyim dedi ya? Hiçbiri bir şey ne tabir eden var ne başıma geleceği söyleyen var. Adam her şeyi söyledi dedi. Ya tamam ama dediler. Bak bunun devlete düzene zararı olur. Bu şimdi güçlenir. Bu şey büyük bir itibar veriyorsun. Bu bunun bir önünü almak lazım. Böyle bir zaman geçince hemen ateşi, fitneyi karıştırdılar. Ondan sonra dediler ki böyle olmaz. Ecdadını rencide ettin. Senin bir atan var, bilmem kavmin var, kabilen var, şeyin var yani. Şimdi bütün şeyleri bozdun yani. Milletin de bütün taptıkları ezildi yani burada. Hakir duruma düştü yani. Ne yapacağız dedi falan. Ya dediler ki sen dediler şöyle büyük bir put yaptır dediler. 60 arşın efendim bir uzunluğu olsun. 6 arşın da eni olsun. Bir heykel meydana dikelim dediler. Ondan sonra bir de boru şey edelim, ittihaz edelim dediler. Nakur nakus. Ondan sonra belli zamanlarda dediler. İşte şimdi çan çalmaları gibi işte. Belli zamanlarda boruya vut çalalım dediler. Çaldığın zaman kim neredeyse olduğu yerde küt aşağı puta secdeye yatsın dediler. Ondan sonra böyle bir şey çıkaralım ki bir düzeni tesis edelim. Bakalım kim uyuyor hüküme, kim uymuyor, kim aykırı gidiyor. Şimdi burada bu düzensizlik baş gösterirse daha önünü alamayız dedi. Devletin otoritesi sarsılır dediler. Resmi ideolojisi. Onun için bu ancak böyle olur. Çalarız boruyu. Boru çaldığında belli olur kimin ne yapacağı dedi. Tamam dedi. Güzel bir fikir dedi. İnsanların da ne hareketlerini görelim dedi. Efendim bu putu yaptılar, diktiler, törenle açtılar. Ondan sonra efendim bazı bölgelere adamlar koydular. Onlara da saatler, süreler belirlediler. Böyle işte günde bir kere midir, iki kere midir neyse belli zamanlarda o ötüyor. öttükleri zaman herkes dediler mutlaka büyük puta secdeye kapanacak. O da bize itaatınızı sergileyeceksiniz dedi. Tamam, bütün halk şey diyor. Efendim boru bir ötüyor, bütün millet hayat duruyor. Herkes yatıyor yerlere. Ondan sonra birdir, ikidir, şudur budur. Daniel Aleyhisselam laslarsa hiç takmıyor ne borusunu ne şeyini. Ondan sonra iki de arkadaşı var yanında. Hepsi birden yatıyorlar yatıyorlar. Bir kalkıyorlar, bunlar ayakta. Allah Allah, bunlar niye böyle yapıyor, düzeni bozuyorlar falan. Başlıyor o konuşma, bu konuşma, onların da derdi o. Şimdi mevzuyu oraya getirecekler. Geldiler Buhtunassar'a. Dediler ki, ya dediler, sen dediler şimdi böyle bir kanun koydun ya, evet, efendim büyük puta secde yaptırıyorsun, çaldırıyorsun, ediyorsun, tamam. Ama dediler, ortalık karışıyor yani, bak memlekette fitne çıkıyor falan. Niye dediler? Ya bu Kudüslü Danyal var ya dedi. İki de arkadaşı var, yanından ayrılmıyor. Tamam. Bunlar da bütün millet secdeye kapanıyor. Bunlar öyle hala dolaşıyor. Ondan sonra millet kafasını kaldırıyor. Bunlar hiç aman umurlarında değil. Yani burada hüküm vermişsin, kanun koymuşsun ya. Seni dinlemiyor bu adamlar. Bu millet bunları görürse bu... Ne olacak dedi. Buhtunassar. İşte biliyorsunuz Firavun iman edecekti. Kim mani oldu? Haman. Buhtunassar iman edecek, yola gelecek. Kraldan beter kralcılar. Her zaman insanı kafir ederler. Kafirlikte ısrar ettirirler. Adamın bir aklı başına gelir. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam da putları kırıp da baltayı büyük putun kafasına koyduğu zaman da önce bir kendilerine geldiler. Ya bu konuşamayan, kendilerini koruyamayan, kafalarını kesmişler. Kim kestiği belli değil. Efendim bunlara nasıl tapıyoruz biz ya dediler ama sümme nükisü alâ rûsîm. Sonra yeniden tepe taklak tersine döndüler. Biri orada hemen bir gaz, bir tahrik. Ondan sonra ne yapıyorsunuz ya bilmem ne, put, ilahlarınızı mı inkar ediyorsunuz bilmem ne. Bunu kim yaptıysa onu bulun şimdi. Sen geldin burada bu, kim yaptı bu katliamı diye onu bulma şey derken az kalsın dinden çıkacaksınız dedi ya falan. Aa doğru diyorsun dediler ya. İbrahim Aleyhisselam soruyorlar ki sen bunları kim kırdı diyor. O da diyor ki konuşuyorlarsa sorun diyor. Konuşuyorlarsa sorun diyor. Bunlar da he konuşmuyorlar. He konuşmayan nasıl ilah oluyor? Tam Müslüman oluyorlar. Oradan birisi dedi ki ya dedi bu bilmiyor mu bunların konuşmadığını? Niye soruyor ya? He niye soruyorsun bilmiyor musun dediler. Aynı İnek Şaban filmlerine döndü. Adamlar yine nüküsü alâ rûsîm diyor Kur'an. Kafaların üstüne gelirken tersine döndü. He he derken yine gavur oldular. Biri geliyor bir gaz veriyor. Bu işler böyle dönüyor. Adam beynin çalıştırıyorsun kardeşim. Bu konuşamıyor işte daha. Oradan ileri devam et işte hidayete doğru. Burada diyorsun ya kardeşim bu adam senin rüyanı bildi, tabir etti. Sen bu kadar ilmine mazhar oldun. Bu kadar bak başına gelecekleri sana Allah söyledi. Tedbir alasın bilmem ne. Ya doğru diyorsunuz dedi ya. Bu kadar putu diktik, kanun çıkarttık. Nakur öttürüyoruz. Ondan sonra bütün milleti düzene sokacağız. Bunlar bütün düzeni bozuyor. Bak doğru söylüyorsunuz dedi ya. Hemen döndü. Bak demin neler söylüyordu birkaç zaman evvel. Ne olacak? Çağırın dedi bana. Daniel Aleyhisselam geldi. Rahat Allah'ın peygamberi hiç. İki de arkadaşıyla beraber. Ne oldu dedi? Ya dedi bak bu iş böyle gitmez. Tamam biz size bir serbestlik falan verdik ama siz ortalıkta dolaşıyorsunuz. Millet secde ediyor, siz secde etmiyorsunuz. Millet yatıyor, siz kalkıyorsunuz. Yani bu düzen bozuluyor. Burada ben size ne kadar daha göz yumabilirim? Benim de efradım var, eşrafım var yani. Ben de rahatsız oluyorum ya dedi bunu. Böyle yapmanız gerekiyor mu size? Ne yapacağız dediler. Siz de secde edeceksiniz. Ne secdesi dediler. Allah'tan gayrı bir secde etmeyin seni putura putura. Yok öyle bir şey de. Nasıl yok ya? Ben size hatır ediyorum, siz de bana hatır edin. Hatır gönüllü olmaz mı sen? Şirk yapamayız. Ne olacak? Ne yapsan yap dedi ya. Ya dedi bak dedi ben sizi dedi bir şey yer bir şey kazdırırım dedi. Ondan sonra büyük bir kuyu kazdırırım dedi. Uçurum. Ondan sonra içinde de ateş doldururum dedi. Ondan sonra atarım sizi ateş edir görürsünüz gününüzü dedi. Benim dedi sinirimi kafamı bozmayın dedi. Onlar da dedi ki aha senin de dediğin bir iş olsa dediler. Ateş mateş bize vız gelir tırız gider. Senden de bizi Allah kurtarır. Ateşinden de bizi Allah kurtar. İlk olarak böyle yüzleşiyorlar. Ateşinden de Allah bizi kurtar. Ateşi de soğuğa çevirir, selamete çevirir. Cehennemini cennete çevirir. Yapmazsan ne sen olsun dediler. Ondan sonra bu ne ya dedi ya. Buhtunazar dünyanın tek hükümdarı, tek. Bu, böyle bir çeşit var mı dedi ya siz dedi. Kime dikleniyorsunuz falan? Hadi bir rüya tabir ettim falan. Biraz yumuşadık da yani şimdi ne oluyoruz yani? Ne mi oluyoruz? Ya dedi o rüyayı tabir etten bana öğreten var ya benim Allah'ım dedi. O Allah'ım dedi beni koruyacak dedi. Bu kadar basit dedi. Korusun bakayım dedi. Ondan sonra kazın bakayım dedi. Ashab-ı Uhdud gibi yarıkları kazdırdı. Koca fırınlar. Efendim, fırın derken öyle senin kuzu kestane pişirmiyor. Bütün efendim oydurdu, şey etti, kazdırdı. Pota gibi yerleri. Ondan sonra ateşleri doldurdu içine. Ondan sonra şunların dedi ellerini ayaklarını bağlayın bakayım dedi. Ellerini ayaklarını da bağladılar ki hiç böyle bile yapamasın ateşte diye. Ateş böyle geliyor. Ondan sonra kendi de uzaktan aynı İbrahim Aleyhisselam'ın durumları bu Danyal Aleyhisselam'da yaşandı. Nemrud'un da helakı gibi Buhtun Hasar'ın helakı da sivrisinekten oldu. Allah-u Teala bu demek o ümmetlerde sivrisineği çok kullanmış yani. Kurban olduğum şimdi çok pahalı masraflı oluyor bu gavurlarla uğraşmak. Füzeler, atomlar, paralar bilmem ne. Kurban olduğum senin sivrisineğin bol yani şunlara yani adam başı bir sivrisinek fazla gelir yani. Şunları yine sivrisinekle halleylesen de Türkiye'nin ekonomisi de Türkiye'nin silah sanayi ekonomisi de bu kadar zorlanmasa ya. Kurban olduğum yaparsın. Biz adam olsak yaparsın. Biz belayı kendi nefsimizden bulduk. Ya Rabbel Alem. Şimdi hemen bunları bağlattı. Bunlar da mübarekler gülüyorlar. Elleri ayaklarını bağlattılar. Hadi bakalım bunlar da yukarılardan durmuşlar. Yüksek yerden seyrediyor. Ateşin yanına şimdi alevler böyle yakın geldiği için onlar yüksekten aleve yaklaşmıyorlar. Bazı adamlarıyla beraber bunları attırdılar. Üçünü birden ateşin içine. Ondan sonra zaten bunlar zannediyorlar ki efendim duman çıkacak birden yani. Öyle bir ateş ki adam daha içine girmeden dumanı çıkar. Evet, böyle yeşil bir gaz çıkar yani. Adam kalmaz yani. Potayı atar gibi ya demiri, çeliği yakar, yakacak ateş. Attılar. Ondan sonra efendim birazdan şöyle ateşin alevleri falan filan böyle biraz açılınca böyle bir de baktılar ateşin aşağısına doğru, altına doğru efendim aa dedi, yanlış mı görüyorum? Ateş bir alev kabardı, o yakınındaki bunları atanları yaktı kül etti. Aynı Ashab-ı Uhdud'de olduğu gibi. Allah'ın mucizeleri aynı tecelli ediyor. Ateş bunları atanlara bir döndü. Ateş bunları böyle aldı içine. Lan bizim adamlar nerede? Adamlar yok. Kül olmuşlar. Ne oluyor? Dedim hele bir gidin bakın. Bunlar da kül olmuş herhalde. Bizimkiler de gitti ama işte neyse şey, savaş hayatına sayalım. Ondan sonra adam için bin açtı. Ya dediler efendim görmüyor musunuz? Dedi çok göremiyorum ateşten dedi. Bunlar dediler elleri kolları çözülmüş. Kim çözmüş dediler bunları. Ne olmuş? Bir de yanlarında biri eklenmiş dedi. Dördü birden ne yapıyorlar? Namaz kılıyorlar dedi. Yapma ya dedi. Biraz daha yakın, biraz daha yakın. Dedi bunlar üçtü biz attık. Bu dört kim? Dört Allah-u Teala meleklerden bir melek göndermiş, yemek göndermiş, su göndermiş, ikram göndermiş. Bunlar da o zaman melek falan biliyorlar. O kültürlerde var. Dedi bu dedi bizden gitmediğine göre kimse aşağı atlamaz dedi. Bu dedi canlı bir de bunlarla beraber. Bunun dedi Allah'a nasıl bir Allah'mış arkadaş dedi. Ateşin içine bir de dedi adam gönderiyor, melek gönderiyor dedi. Bir de dedi yemek gönderiyor, bir de su gönderiyor bunlar. Oho elleri balları çöküyor. Biz bundan baş edemeyiz dedi. Ne yapalım? Ey Danyal dedi bağır dışarı. Hadi dedi sizin dedi ilahınız mübarek olsun. Tebarek Allah dedi. Ne mübarek Allah'mış dedi ya. Çıkın çıkın dedi. Madem dedi biz sizi inip de alamıyoruz biz yanacağız dedi. Madem o kadar rahatsınız. Çıkın kendiniz çıkın dedi. Onlar bismillah atladılar. Allah Allah. Dördüncü kayıp oldu yine. Dördüncü nerede diyor. Ulan dördüncü senin göreceğin cinsten mi yani dördüncü? Orada özelde görüşüyoruz. Ondan sonra üçü birden. Yok dedi. Ben dedi anladım dedi. Sizin Allah'ınız her şeye kadir dedi. Biz dedi bu ateşi kim söndürecek? Sizin bağınızı kim çözecek? Benim adamlarımı kim öldürecek? İstediğiniz gibi ibadet serbest dedi. Namaz, zikir, ibadet benim memleketlerimde. Hürsünüz, şusunuz, busunuz saydı saydı metiyeler düzdürdü. Tamam dediler. Biz bir şey istemiyoruz. İkram yapayım, şunu yapayım. Bir şey istemiyoruz. Biz bir şey istemiyoruz. Allah'ımız kafidir dediler. Ondan sonra onlar ibadetlerine devam ettiler. Efendim bunlar şirklerine devam ettiler. Buhtun Hasar'ın kafası hepten ondan sonra karıştı. Velakin bu işe de bir çözüm getiremedi. Allah'a karşı bir gücü yok. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Bir zaman geçti, birkaç aylar, bilmiyorum yıl geçti mi. Bir zaman geçti diyor kitaplar. Bu zaman sonra yeniden hükümdarın şurası toplandı. Çünkü neden? Öyle bir mucize zuhur etti ki bu sefer bütün halk Danyal'ın ilahı ne büyük ilah demeye başladı. E milleti puta taptırıyorsun ama o putlar, keresteler konuşmuyor, çiçek çıkartmıyor. E burada Danyal Aleyhisselam'ın ilahı onu kurtarıyor. E bu görülünce artık herkes putlara falan itikadı kimsenin kalmadı ama mecburen korku zoruyla secde yapıyorlar. Ama bu sefer daha büyük bir tehlike oldu dediler. Keşke bu işi karıştırmasaydık dediler çünkü mucize sureti. Bu sefer dediler bizim din, min, kutsal put, mut hiç kalmayacak. Çünkü milleti nasıl inandıracaksın da? Yani ortalıkta görülen bir şey, gizli bir şey değil. Bir daha şura toplandı. Toplantıda dediler ki, ondan sonra durum çok kötü dediler Buhtunasır'a. Neden dedi? Bu adamlar ateşten çıktılar. Bütün millet bunları geldiler, ziyaret ettiler. Bir tüyleri bile yanmamış. Ondan sonra duman bile iz bırakmamış elbiselerinde. Duman bile o ateşten çıkmışlar, dumanın kokusu yok, kokusu yok. Bu nasıl olur dediler. E bütün insanlar bunu konuşuyor. Bu millet senin karşına çıkamıyor korkudan ama e bütün ne itikat kaldı yani onlara göre tabii şirk itikadı mı? Ne itikat kaldı millete ne? Yani kutsal kaldı, bir şey kaldı. Bu iş iyiye gidiyor. Ne olacak? Hükümdar dedi ki bir de dediler ki sen dediler çok acayip bir betiye yaptın. Biraz konuşmalarına dikkat et. Hadi burada gördün adamlar bir olay yaşandı. Gördün ama böyle de konuşulur mu ya? Ne dedim dedi ya ben o heyecandan dedi. Efendim adamlar yanmamış dedi. Bir de dört olmuşlar dedi. Ben şaşırdım dedi. Ne demedin dediler. Ne dedim sen? Danyal'ın ilahı ne mübarektir dedin. Kendine güveneni efendim başkasına havale etmeyen, kendine ibadet edeni ateşten bile halas eden, kendinden gayrına secde etmeyenin başını eğdirmeyen. Neler söyledi? Yapma ya dedi falan dedi. Tabii zaman geçince gazı şey. Ya dediler bak sen koca hükümdarsın, dünyanın kralısın. Sen böyle şeyler konuşursan biz bu milleti nasıl inandıracağız ya? Ne yapayım dedi o zaman. E ne yapacaksın burada? Yeniden otoriteyi tesis için zahirde var ama içeride insanlarda senin şeyin çöktü dediler. Tezlerin çöktü. Bu millet sana daha nasıl inanacak? Ne yapalım dedi, ateşe atsan yanmıyor adam ya. Dediler ki, biz dediler yine bir şey kuralım, düşünelim. Ne diyelim? Ondan sonra biz dediler, efendim, hangi ülkeden olursa olsun, bir kanun tertipleyelim. Oturmuşlar, işleri güçleri, don lastiği gibi kanun yazıyorlar. Ondan sonra, kanun yapalım, anayasa yapalım. Ne yapalım? Şimdi dediler, diyor, sen buraya yazarsın, ferman çıkarsın, ben emrediyorum. Hangi ülkeden olursa olsun, hangi kavimden olursa olsun falan. Niye onu yapıyorlar ki? Danyal Aleyhisselam da içine girsin diye. Yani herkes içine alacaksın. Kanunda maddeleri öyle ayarlıyorlar ki. Efendim, hiç kimse istisna yok falan şimdi böyle. Ona da, onu da secde yapmasın. Sonra, işte efendim, hangi milletten olursa olsun. Kim, efendim, benim putlarıma ve en büyük putuma ondan sonra tazim etmezse, efendim, hürmet etmezse ondan sonra ne olacak? Onu aslanların, aç aslanların efendim, kuyusuna atacağım. Böyle bir karar çıkart dediler. Ondan sonra ya dedi tamam da dedi bu adamlara sökmez işte dedi. Yine bunlar secde etmez dedi. Secde etmeyince biz dedi ne yapacağız? Aslanı atacağız. Aslanı atacağız. Bu çözüm olacak mı? Ya dediler bak dediler bu adam dediler mucize bilmem ne yok. Bunun Allah falan bunu koruyan bir şey yok. Bu adam sihirbaz dediler. Babil'de biliyorsunuz sihrin merkezi. Harut'la Marut iki melek oraya indirilmiş. Sihir ilmeni ve mamuzil alel melekeyni bi Babil'e Harut ve Marut diyor Kur'an. Sihrin merkezi bütün büyüler oradan çıkmış. Ya dediler bu zaten büyücü ama dediler bizim buradaki büyücülerden biraz daha üstün bir büyücü çıktı. Üstün seviyeli bir büyücü. Bu şimdi dediler orada dediler ateşte yanmadı manmadı bir gözümüzü öyle boyadı etti bir şeyler biz anlamadık dediler yani. Bunu yani bunu büyüsü ateşe söktü. Ama şimdi aslana sökemez dediler. Çünkü aslan aç. Aç olduğu için büyümüyor anlamaz dediler. Aç aslan dediler. Kaç gündür aç bırakılmış. Önüne geleni parçalıyor. Sen buna koyduğun zaman hadi ateş yakıyor durdu, yakmıyor durdu. Onu anladık. Aslan canlı bir mahluk. Karnı da aç. Başka da yiyecek yok. Mutlaka bunu yiyecek dediler. Burada büyüsü bozulacak dediler. Büyü bozulduğu zaman kurtulacağız dediler. Ya nereden aldık başımıza bela? Esir diye getirdik, memleketi elimizden alacak dediler. Esir diye gelmiş hapishanede, memleket gidiyor. Hem de dünya düzeni çöküyor. Buhtunasar demek şu anda Amerika, Rusya toplasan hepsi buhtunasar etmez. Bütün dünya onun. Dediler neyle karşı karşıyayız ya? Ne olacak? Dediler denemende fayda var. E dedi başka bir çare kalmadı ama buradan da dedi bir şey çıkmazsa zaten yandık dedi hepimiz mahvolacağız dedi. Ya anladık da dediler bu sihir olduğuna göre, aslan da canlı olduğuna göre, aç olduğuna göre burada aslana büyü çökmez. Bu aslan bunu yer dedi. Bu da dedi ki olabilir dedi bak bu doğru olabilir dedi yani. Anladın mı? Canlı bir mahluk aç ya yer yani. Aslana nasıl büyü yapsın falan. Çünkü büyü de gözüne öyle gösteriyor bazı olayları. Göz bağcılık diye bir şey var. Sihrin bir kısmıdır bu. Olay gerçekte öyle gerçekleşmiyor. Yuhayyeli öyleymiş çağırayım. Sihirden hayal ettiriliyor. Biz onun öyle ateşte yanmadığını görüyoruz. Orada ateş var görüyoruz. O bize bir oyun çeviriyor. Ama şimdi aslanda bu oyun olmaz. Tamam de. Ondan sonra bir ferman. Kim işte efendim? Bir de şu var. Bunlar Kudüs'e dönüyorlar. Kıble o zaman Mescid-i Aksa. Devamlı onların putuna da doğru dönmüyorlar. Puta da secde etmiyorlar. Ondan sonra efendim ibadetlerini Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyorlar. Kıble o zaman orası. Bunların hepsini böyle güzel bir düzenek halinde kim işte bu düzenleri bozarsa, putumuza yönelmezse, secde yapmazsa falan aslanların kuyusuna atılacak. Öylece ferman çıktı, uygulanmaya başladı. Zaten millette bir sorun yok ki. Puta tapir, herkes otomatiğe bağlamış. Kimse itiraz eden yok, aksini yapan yok. Ama yine Daniel Aleyhisselam iki arkadaşıyla beraber hiçbir şeye uymuyor. Bunlar yine bir zaman kolladılar. Böyle bir tespit mespit yapmışlar gibi falan. Onları değerlendirerek işte oraya şey verdiler, teklif sundular. Şura dediler ki bu Daniel ve iki arkadaşı hiçbir emir ferman hüküm tanımıyor. Ondan sonra Kudüs'e dönüyor, ayakta namaz kılıyor, bizim ilahlarımıza ibadet etmiyor, kendi ilahına ibadet ediyor. Hiçbir kaideye uymuyor. Sen dememiş miydin bunu kim yaparsa hangi kavimden, hangi milletten aslanların kuyusuna atılacak? Demiştim. Bu da böyle yapıyor. Ne zamana kadar buna göz yumacaksın? Tamam de. Yine Daniel Aleyhisselam'ı efendim çağırıyor arkadaşlarıyla beraber. Bak diyor, ben size bu kadar müsamahalı davranıyorum, şu ettim, bu ettim. Fakat ikide bir maddeler çıkarıyoruz, kanunlar çıkarıyoruz. Siz bunların hiçbirini uygulamıyorsunuz, uymuyorsunuz, millete kötü örnek oluyorsunuz vesaire vesaire. Anlatma de. Bak böyle bir kural koymuştuk, şimdi bunu uygulayacağız. Aslanların çukuruna, kuyusuna, kuyuya iki tane aslan salmışlar. O iki tane aslan da kaç günlerce aç bırakmışlar. Yani kimi bulsa yer, anasını bulsa yer. Aslan yavrusunu bile yiyor aç kalırsa. Yani yer yani. Yavrusunu yer. Şimdi bu durumda benim de dedi yapacak bir çarem yok. Hiç olmasa bu kadar alenen bu şekilde yapmasanız, etmeseniz ben de şey yapmayacağım ama hiç dinlemiyorsunuz dedi ya. Hiç lüzum yok. Bize özür mözür beyan etme dediler. Ondan sonra efendim bizim bu tekliflere uymayacağımızı söylememize hacet yok dediler. Bunu konuşmaya bile değmez. Bizim Allah'ımız var dedik sana. Tamam biz o Allah'a ibadet ediyoruz. Ne var bunda? O zaman kurtarsın sizi aslanlardan. Aslanlardan da kurtarır dedi. Çukurdan da kurtarır, kuyudan da kurtarır. Bizim çok Allah'ımıza biz tevekkül etmişiz. Sen ne kaiden varsa bozma. Senin de bir karizman var mesela. O da çizilmesin yani. Attı olsun yani. At. At bakalım. Ondan sonra yine böyle toplandılar. Onlar da efendim kesin dediler ki bu sefer hakikaten bunun büyüsü bozulacak. Çukurun başına herkes toplansın. Eşraf toplansın. Halkın ileri gelenleri toplansın. Şura meclis toplansın. Çukurun başına. Hepsi birden toplandılar. Efendim iki aslanın yanına geldiler. Şura üyeleri efendim çukurun başına toplanınca özel cellatlar geldiler. Cellatlar Danyal Aleyhisselam'ı getirdiler. Efendim Danyal Aleyhisselatü Vesselam'ı o zaman bu iki arkadaşı yok. Öbüründe ateşe üç arkadaşla atıldı. İki arkadaşla üç ettiler. Burada tek başına attılar. Dediler tek başına atılacak. Ondan sonra efendim çünkü neden? Belki şunu düşündüler. İki aslan ikisini yiyip doyar da yine bu kalır belki. Onu mu düşündüler bilmiyorum. Efendim ondan sonra dediler yani ikisi birden sırf buna dalsınlar dediler. Yani hesap ona göre benziyor şimdi. Kitapta bir şey görmedim ama bunlar da bir plandır. Ondan sonra efendim tek başına attılar. Dediler ki ondan sonra çukurun üstünden seyredenlere sonra da dediler ki çukurun üstünü açık da bırakmayacağız. O zaman üzerine de büyük bir kapak yapmışlar. Kuyuyu da kapatıyorlar kapakla. Kuyuyu da kapatacaklar. Efendim hemen cellatlar geldiler. Danyal Aleyhisselatü Vesselam'ı çukurun içine aslanların ortasına kuyu dediğin geniş yani kuyu derken. Efendim atar atmaz aslanlardan biri öyle bir homurdandı şeye o atan cellata doğru öyle bir homurdandı yani fırlayabilse onu yiyecek. Onu yiyecek böyle homurdandı. Fakat onlar tabi hemen kapağı kapatalım dediler. Kapağı kapattılar. Danyal Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra hemen kıble Allah'ın vahyi peygamberim hemen kıbleye durdu. Namaza durdu. Aslanın biri geldi böyle sürünüyor, sürünüyor, yalıyor, yalıyor, yalıyor. Öbür aslan da geldi bir erkek bir dişi. O da geldi oradan yalıyor, yalıyor böyle bereketlenmek için Danyal peygamberin bereketlenmek. İki aslan da onu yalıyorlar. Yalıyorlar yani bereket için. Ondan sonra şey de oldu bu Evliya Allah'tan birini de Bünan el Hammal değil mi? Evliya Allah'ın reislerinden Bünan el Hammal. Bunda Mısır'da başına geldi. Aynı böyle yılan şey aslanların aç bırakılmış aslanla beraber kuyuya attılar. Ondan sonra mübarek hiç aslan böyle yaladı, süründü, sürtündü kedi gibi. Ondan sonra namazdan falan baktılar o kerametini görünce onu da çıkarttılar. Sonra geldiler dediler efendi hazretleri orada aslandan tek başına kaldın o arada. Hiç korku geldi mi içerisinde ne düşünüyordun dedi evladım dedi şimdi ne düşünüyordum dedi bu yırtıcı hayvan olduğu için bunun geldi bana sürtündü dedi yani bereket için bu sefer yalıyor beni dedi yaladığı zaman dedi elbiseme dedi necaset midir değil midir fıkıhta mezheplerde ihtilaf var fetvaları çözmeye uğraşıyorum dedi adam zaten ne fetvası çözeceksin önden arkadan koy verirsin zaten ne abdest kalır ne gusül kalır ondan sonra efendim elbisemi aslan yalıyor da salyası necis miydi de değil miydi de bilmem ne onu mu düşüneceksin zaten abdest mi kalıyor ki elbise kalsın yani Allah Allah ya bu evliyaullah ben dedi o fetva ile meşguldüm dedi ya dedi de bütün dünya kalbini tutmuş millet kriz geçecek böyle seyrediyor ya Allah'la beraber olanlara hiç sorun var mı acaba? Ah tevekkül edin. Ah iman, yakini iman, şüphesi iman. Bir zerrede bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Şu öyle bir veli olsa şu anda Amerika'ya, Rusya'ya tek başına meydan efendim meydan okur mu? E niye? Allah-u Teala için Amerika, Rusya'nın hep bir sineklik bile canları fazla gelir. Yani senin Allah'ın o kadar güçlü, sen niye gavurlarına karşı dikine tıramıyorsun? O Allah'a tevekkülün zayıf. İmanın zayıf. Bunun başka izahı yok. 2 milyar Müslüman olacaksın. Mahalle kadar hükmün yok ya. Mahalle kadar hükmün yok. Yazık ya İslam'ı yaşamadığımıza yazık. Ondan sonra Allah Allah. Şimdi onun şeyini de yapacağım. Efendim kapıyı kapattılar. Ondan sonra 5 gün geçti. 5 gün hiç açmadılar. Hadis-i şerifte İbn-i Ebu Dünya rivayet ediyor hadis-i şerifi. O hadis-i şerifte, şimdi okuyacağım hadis-i şerifi de. Beş gün kapattıktan sonra dediler ki şimdi aslanlar da ölmesin bari. Bunun zaten kemiği bile kalmamıştır şimdi. Ortada bundan bir kemik bile kalmamıştır. Hepsi aslanların midesine girmiş. Aslanlar daha havasız kalacak ya dediler. Açalım dediler aslanların şeyini dediler. Ondan sonra hepsi böyle geldiler sanki. Efendim tandırın başına gelirmiş gibi yani. Kapağı bir açtılar. Aslanlar böyle oturmuş onun yanında sürtünüyorlar. O da namaz kılıyor. Şok şok şok. Buhtu Nassar ne yapsın ya? Buhtu Nassar ne yapsın ya? Ya arkadaş dedi beni sinirimi bozmayın dedi. O yanındakilere beni sizi dedi var ya. Kaçıncı yapıyorsunuz bana dedi. Demiyoruz mu bunun Allah'ı var ya? Bu Allah bunu tevekkül edeni zar... Efendim dokundurmuyor kimseye ya. Bu ne büyüsü ne bilmem nesi ya. Hani bu aslanlar açtı ne oldu şimdi bunlara? Ne yediler bunlar? Adam namazına devam ediyor, ibadetine devam ediyor. Hiçbir sorunu yok. Ey dedi Danyal dedi Allah'ın peygamberi dedi. Çık dedi mübarek adam dedi. Var ya dedi. Sana bundan sonra dokunanın beynini patlatacağım. Çatısını başına çökerteceğim dedi. Bu yanındakiler böyle. Buradan da bir şeyler çökecek aslında. Ondan sonra hep sesler geliyor. Bir şeyler oluyor. Ondan sonra efendim yahu adamlar dediler ulan buhtu nasıl dediler. Bir daha şura mura toplarsak bizi kesecek dedi. Şura mura da dedi. Şuranıza başlatmayın dedi. Ulan dedi bunun Allah'ıyla beni uğraştırmayın. Beni de yok edecek dedi. Bunun Allah'ı beni ya. Beni kızdırtıyor. Bana kızdırtıyorsunuz onu dedi. Ya bunun Allah'ı da bana kızıyor. Bu da bana kızacak. Ne olacak şimdi? Nereye kadar dedi beni idare edecekler bunlar? Adam anlıyor. Aynı Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un dediği gibi. Yerde diyor başka yok. Halbuki Firavun zamanında başka krallar vardı. Ama Buhtu Nassar zamanında başka bir hükümdar yoktu. Nemrut zamanında da yoktu. İkisi de dünyada zaten niçin ikisi de sivrisinekle gebertildi? Allah-u Teala kim yeryüzünde ben ilahım, başka ilah tanımıyorum ve kim yerler benden sorulur. Gökte bir ilah varsa da onu karışmam. Ama Firavun karışmaya da kalktı. Dedi ki biraz ey Haman yüksek bir köşk yap. Çok uzun metrelerce piramitler gibi üstüne çıkayım oradan ok atayım. Belki dedi Musa'nın ilahına oku rastlatırım dedi. Hani dünyada bilmiyorum bir şey ama gökleri de bilmediğim için orada olabilir dedi bak. Çünkü Musa Aleyhisselam da mucize gösterince bu ne dedi dedi. Benden başka da ilah yok dedi dünya. Şimdi Buhtu Nassar öyle. Nemrut böyle. Yani yerde yok. Bütün dünyayı dolaş. Yok bir tek kişi yok ona karşı çıkacak. O zaman gökte olabilir ihtimalini veriyor. Şimdi Buhtu Nassar da diyor ki şimdi bunun ilahı gökte. Anlat. Haşa Allah mekandan münezzeh. Ama diyor ki şimdi yerde olmadığına göre, gökten de çıkamadığıma göre orada bir durum var benim kontrolümde değil orası diyor yani. Baksana ne yapıyorsam ters dönüyor. O zaman bu diyor efendim bunun ilahı semanı da haşa ve kella ama öyle zannediyor. Onun için diyor ben bundan baş edemem. Bir de ondan sonra efendim kapağı açınca ne gördüler? Allah Teala onu da efendim şeyden okuyalım. İbn Ebi Dünya'nın Haddesena'dan İbn Kesir'in. Tamam. 5 gün kadar kuyuda kaldı aslanlarla beraber. Sonra aslanlar aç. Ama aslanlar ona dokunmuyor. Danyal Aleyhisselam da acıktı. Şimdi aslanların yiyeceği yok. Danyal Aleyhisselam'a yiyecek geliyor. Aslanlar onu yemiyor. Dedi ki, ya canım insanların çektiği gibi biraz yemek içmek çekti. Allah istese hiç istetmez ama bir mucize daha gösterecek. Allah Teala Ermiye Aleyhisselam'a vahyetti. Ermiye Aleyhisselam nerede o zaman? He? Şam'da. Mısır'dan gelmiş ama vahyetti. Ne dedi? Ürdün, taamen ve şaraben li Danyale. Allah'ın vahyi bu. Danyal'a yemek ve su hazırla. Ermiye Aleyhisselam dedi, Danyal nerede? O çünkü küçük, Danyal Aleyhisselam küçükken esir edilmişti. O dedi, nerede duruyor? Dedi ki Allah-u Teala, dedi, ya Rabbi, ene bil ardil mukaddese ve Danyal bi ardil Babil min erzil Irak. Ya Rabbi, ben kutsal arazideyim, Şam toprağındayım. Danyal, Irak da Babil topraklarındadır. Ben nasıl yapacağım şimdi? Sen bana emrediyorsun. Allah-u Teala vahyet, u'udut ma emarnâke bi fe innâ senursilu men yahmiluke ve yahmilu ma adette. Ben sana ne emrediyorsam onu yap. Yemeği, suyu hazırla. Bir tuluma koy. Güzel serin su. Tulumun ağzını kapat, yemekleri de hazırla. Ben şimdi sana seni de hazırladığın yemekleri de Danyal'a taşıyacak birini göndereceğim. Allah Allah. Efendi Hazretleri öyle der. Allah Teala bir şey emrettiği zaman sana dese ki Fatih Camisi'nin etrafını makara ipliğiyle dolaş, dola. Ondan sonra İsmaila'ya doğru camiyi çek. Efendi Hazretleri böyle der. Eğer sen felsefe yapar da Fatih Camii yerinden sökülür mü? Sökülse bile bu ip bunu çeker mi? Anlıyor ya. Şimdi Fatih Camii'ne dola çek. Sen dolamayı yapacaksın. Bir de çekmeyi yapacaksın. Götürecek kim? Allah emrettiyse götürecek Allah. Felsefe yapıp da efendim Fatih Camii zaten yerinden oynamaz dersen veya oynasa da bu ip bunu çekmez. Büyük halat olsa olur belki ama bu ip bunu çekmez dersen felsefeye gidersen yerinden kıpırdamaz. Ama emronlanı yaparsan Bismillah. Vahşi ne diyor? Ben neredeyim? O nerede diyor? Allah Teala vahyediyor ki ya sen yemeği içmeyi hazırlasana. Şimdi seni de oraya taşıyacak, yemekleri de taşıyacak birini göndereceğim. Aynı bu efendim dediği bu değil mi şimdi? Yani ben taşıyacağım zaten. Fatih Camii'ni sen taşımayacaksın ki. Bak şimdi felsefeye bak. Fatih Camii yerinden oynar mı? Oynadı diyelim. Bu ip bunu çeker mi? Çekti diyelim. Benim gücüm yeter mi? Sen üç tane felsefe yapıyorsun kardeşim. Halbuki şöyle yaptığın anda o çekmeyi Mevla'n yapacak. Yaradan o yani. Mantığa ne lüzum var burada? Peygamberler vahye uymasalar hiç kazanabilirler miydi? Bunun üzerine efendim hazırlığını yaptı. Allah-u Teala onu artık rüzgarla mı taşıttı? Bir melek vasıtasıyla mı? Melek gelse, Burak getirse. Allah'ın ne kadar çok Burakları var cennette değil mi? Bir tane Burak gelse bir dakika sürer mi oradan orası? He, Mevla gönderdi, üzerine bindirdi. Ondan sonra hazırlık yaptığı sofrayla beraber kuyunun ağzına durdu. Tam kuyunun ağzına geldi. Onlar bıraktı gittiler. Beş gün orada duracak halleri yok. Geldi kuyunun ağzına. Danyal Aleyhisselam arada baktı. Bizzat. O da onu tanımıyor. Çünkü o küçükken, çocukken Ermiya Aleyhisselam Nebi'ydi ama o çocukken esir oldu. Dedi, kimsin dedi kuyunun ağzındaki. Ondan sonra men azade. En Ermiya, ben Ermiya, Allah'ın Nebisi Ermiya'yım. Tamam. Maci abike. Ne getirdi seni buraya dedi. Ya çabuk beni kurtarsana aslanlar beni yiyecek. Der mi ya? Niye geldin diyor. Dedi ki Arseleni ileyke Rabbuke. Senin Rabbin gönderdi beni. Öyle mi? Lekad zekerani Rabbi. Rabbim beni demek ki unutmaktan münezzeh, hatırlamaktan münezzeh. Demek Rabbim beni özel olarak andı öyle mi? İsmen Danyal'a yemek götür diye beni söyledi sana öyle mi? Evet, şükale ne'am. Senin ismini verdi bana. Yerini gönderdi bana, melekleri aldırdı beni, buraya getirdi beni. Ya Danyal Aleyhisselam o zaman bir dua etti. Bu dua acayip bir dua. Bu dua Elhamdülillâhillezî lâ yensâ men zekerahû. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki kendini zikredeni unutmaz. Unutmaz ne demek? Zikretmeyeni de unutmaz. Terk etmez demek. Kendini zikredeni terk etmez. Elhamdülillâhillezî yücibu men racâ. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki umudunu Allah'a bağlayana icabet eder. Ama umudunu kullara bağlarsan ondan sonra birçok muradın olmaz. Umudun boşa çıkar. Elhamdülillâhillezî men vesika bîlem vekûlü ilâ gayrihi. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki kim ona güvenirse onu başkasına havale etmez. Şimdi kim var böyle? Her iş elinden gelecek de gideceksin ona sana güveniyorum diyeceksin de o da seni başkasına havale etmeden işini görebilecek. Kim var Allah'tan gayrı? Kim Allah'a güvenirse başkasına havale etmez. Başkasına havale eder mi? Her şeye kadir ya. Şimdi bak görüyor musun? O kadar aç. Aslanlar orada bekliyor. Aç. O ne zikirler yapıyor yine? Hamd ediyor Allah'a. Beni diyor sana diyor ismen söyledi mi diyor. Ondan sonra Elhamdülillâhillezî yeczî bil ihsâni ihsânâ. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki kul iyilik yaparsa, iyi amel yaparsa o da ona ihsanla karşılık, iyilikle karşılık verir. Elhamdülillahillezî yecrî bis-sabri necâta. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki sabrın karşılığında kurtuluş ihsan eder. Sabır, sabır, sabır. Şerata, sünnete, eline ateşten köz almak gibi zor olsa da bu ahir zamanda İslam'ı yaşama sabır. Sabrın sonu necat inşallah. Sabra kurtuluş ihsan eder. Elhamdülillahillezî hüveksibuddurrenâ ba'de kerbina. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki sıkıntımızdan sonra, belalarımızdan sonra zararlarımızı bizim başımızdan ancak o açmaktadır, açabilir. Elhamdülillahillezî yakînâ hîne sû'u zannunâ bi'amâlinâ. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki amellerimiz hakkında zanlarımız kötü olduğunda, iyi bir amelimizi bulamadığımızda, bizi kurtaracak bir amelimiz olmadığında, bizim amellerimizin kötü olduğunu düşündüğümüzde bizi amellerimizle değil de fazl-ı keremiyle koruyan Allah'a hamdü senalar olsun. Şimdi bize başımıza bir bela gelse, bize dense ki hangi ameline güveniyorsun sırf Allah için %100 ihlaslı ki diyebilirsin ki bu amelim hürmetine Allah'ım beni kurtar diyebileceğin, benim bir amelim çıkmaz. Yani Allah'a karşı sunup da, yani %100 ihlaslı olup da, hani o mağarada üzerlerine kaya kapanan hadis-i şerif, meşhur hadis-i şerif, üç kişi hani şunu senin için yaptıysam ya Rabbi diye üçü de amelini söyledi. Kaya biraz biraz açıldı, meşhur Bukhari Müslüm hadisi olacak. O hadis gibi. Kimin ne ameli var? O ne diyor Daniel Aleyhisselam? Ben şimdi bakıyorum, bütün amellerimin onda bir yara, bunda bir bere, hepsinde bir sakatlık görüyorum. Dolayısıyla ben Allah'ın karşısında, ya Rabbi bunu sırf senin için yaptıysam gibi bir şartlı şekilde çıkaracağım ne amelim var? Onun için diyor ki, amellerimize ümitlerimiz bozulduğu zaman, amellerimiz hakkında zanlarımız kötü olduğu zaman, yani bu amelim benim, beni kurtarmaz bu amelim dediğimiz noktada zaten amele lüzum yok. Allah'ın fazl-ı keremi devreye girer, fazl-ı keremi kurtarır bizi diyor. Onun için ameline güvenerek çıkan, amelini devreye koyan, amelimin hürmetine diyen, nerede sen de o amelsin. Ama ya Rabbi, sen beni affetme ehilsin. Benim sana layık bir amelim yok. Sen sana layık olanı yap, muameleyi yap bize ya Rabbi. Bize yakışanı yapma bize ya Rabbi diye dua ettiğin zaman, ameline güvenmeyip Rabbin rahmetine güvendiğin zaman bizi kurtaran Allah'a hamdolsun. Elhamdülillahi ve recauna hine tenkadu'ul hiyelu anna. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki bütün hilelerimiz, çarelerimiz kesildiği zaman, iplerimiz koptuğu zaman, bütün ümitlerimiz yok olduğu zaman tek ümidimiz olan Allah'a hamdolsun diye duasını nihayetlendirdi. Ondan sonra Ermiya Aleyhisselam geldi. Efendim indi aşağı. Sofrayı kurdular. İkisi beraber yemek yediler. Ondan sonra efendim Danyal Aleyhisselam işte namaz kıldı, namaz bitirdi. Ermiya Aleyhisselam yanında bunlar efendim kuyunun başına geldiler, kapağı açtılar. Ya yine biz buraya bir kişi attık bunu, bu ikincisi kim dediler. Allah Allah. Sofra, ikram, bir de yemek yiyorlar. Aman yarabbim. Ermiya Aleyhisselam yine Şam'a götürüldü. Buhtun Hasar'la karşılaşmadı. Çünkü nasıl manevi yolla geldiği için tayyi zamanla, tayyi mekanla o öyle gitti. Danyal Aleyhisselam tek çıktı. Tek çıkınca Buhtun Hasar dedi ki işte efendim dile benden ne dilersen. Yahu dedi bu dedi neydi, bu yemek nereden geldi, bu ne oldu dedi. O Ermiya Allah'ın peygamberi, Şam'da bulunan Nebiyullah dedi. Ne oldu, benim Allah'ım dedi bana yemek göndermiş dedi. Ondan sonra sofrayı kurduk dedi, yedik dedi. Allah Allah. Ne oldu şimdi, onu Allah'ım aldı dedi melekleriyle. Efendim bu senin nasıl bir Allah'ın var ya? Ben dedi iman ettim dedi esasen. Senin Allah'ının varlığına, birliğine, yani göklerin yöneticisi olduğuna, tabii onlar illa kendilerini karıştırdıkları içeri. Ama dedi bundan sonra dedi ben sana dedi istediğin müsaadeleri veriyorum. Efendim sana kimseyi dokundurmayacağım. İstediğin gibi efendim rahat edeceksin. Ne istersen yapalım, edelim falan. Danyal Aleyhisselam dedi ki ona hatta elbiseler, işte ikramlar, hediyeler, şunlar bunlar. Yok dedi, ben dedi hiçbir şey istemiyorum dedi. Benim ibadetime karışma. Ondan sonra Arkadaşlarıma da karışma, bizi secdeye zorlama, şirke zorlama. Ondan sonra o da ona bu bütün müsaadeleri tanıdı. Ama dedi, sen dedi, burada dedi, kuyudaki aslanlara karşı efendim, ne okuyorsun, hangi şeyi söylüyorsun, hangi kelimeleri söylüyorsun da neyle kurtulduğunu bana anlatman istiyorum dedi. Kurtulduğun şeyin sebebini bana anlatmasın. Sen bir şey yapıyorsun. Yani Allah'ınla nasıl anlaşıyorsun? Veyahut da Allah'ına nasıl müracaat ediyorsun? Sen Allah'ından nasıl yardım tahsil ediyorsun? Buhtun hasar sordu. İşte bu hadis-i şerifte geçiyor. Ondan sonra اَخْبِرْنِي مَا زَاكُلْ دَفَدُفَانْ Ne dedin de bu aslanlar dokunamadı sana? O da bu duayı söyledi. Dedi ki ben dedi Allah'ıma şöyle şöyle şöyle hamd et diyorum. Hamd ettiğim için Allah Teala da bana bunları dokundurmadı. Belaları başımdan açtı. Allah. Bu dua ta ne zaman yazmışım bunu? 27 makbul duanın 17.sinde yazmışım bunu. Bu 27 makbul dua diye benim eski kitabım. Bu eski kitabın sayfa 36'da Danyal Aleyhisselam'ın duası. Hadis-i şerifin metni ve duanın okunuşu sayfa 37-38'e geçiyor. Burada 27 tane böyle dua var. Peygamberlerin duaları, Ehl-i Beyt'in duaları hepsi %100 kabul. Hangi kimse sıkıntıya düşecek? Bunun sonunda da ne var? Bunun sonunda da Kur'an-ı Azimüşşan'da geçen Allah'ın tekraren geçen isimleri. 5135 ismi şerif. Yusuf-u Nebhane Hazretleri bütün Kur'an'daki ismi şerifleri toplamış. Besmele'yi de Kur'an'dan ayet saydığı için, kendi de Şafii olduğu için her surenin başında zaten Allah Rahman Rahim isimleri otomatik olarak geçiyor. İsimleri topladığın zaman zaten Kur'an-ı Azimüşşan'da 3000 küsur sırf Allah lafzayı celal geçiyor. Sırf 3000 küsur. Bütün isimleri tekraren toplamış 5135 ismi şerif. Fatiha'dan başlamış, Nas'tan çıkmış. Şimdi buradaki şeyleri bir adam okuduğu zaman soldan sağa gidiyor. O zaman sağdan sola yapmayı akıl edemedik. Bu baskı nereden nereye gidiyor? Kur'an-ı Kerim'de mevcut olan Esma-ül Hüsna'nın kıraati esnasında dikkat edilmesi gerekenler. İşte burada yazmışım. Sayfa 54'te. Esma-ül Hüsna'nın sonunda Kur'an-ı Kerim'de sarahaten zikredilen 100 ismi şerif tekrarsız olarak zikredilmiş. Müstakil okumak isteyenler için yeşil renkle belirtilmiş. Kırmızı renk onlar beyan edilmiş. Sure isimleri mavi renkle beyan edilmiş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Suretül Fatiha, o mavileri okumana lüzum yok. Çünkü onlar sure adı. Geçiyorsun. Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Allahu, Ya Rabbu, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Maliku. Fatiha'dakiler bitti. Geçiyorsun Suretül Bakara. Suretül Bakara. Bakara suresi. Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Rabbu diyorsun. Ya Allah. 7 koymuş oraya. 7 tane Ya Allah var orada o arada. Onun için 7 kere yazmamışız. Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Muhitu, bir daha Ya Allahu, Ya Allah, iki Allah lafzeceler araya gelmiş. Sonra Ya Kadiru, Ya Rabbu, Ya Rabbu, iki gelmiş. Bir daha Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, üç gelmiş. Bir daha Ya Rabbu, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, dört gelmiş. Sonra Ya Rabbu, yani bu Kur'an'daki ayetlerin içinde geçiyor. Sıralı okuyorsun ya hatim. Orada geçen isimler bunlar. Sırf Allah'ın isimleri. Şimdi 5135 tane ismi şerif. Ama ismi şerif kaç tane? 100 tane. Tekrarlarıyla kaç ediyor? Diyorum sana Allah ismi sırf 3000 küsur tekrar ediliyor Kur'an'da. Anladın mı ne demek istiyorum? 5135 ismi şerifi okuyorsun. Türkçesi de var. Okuduktan sonra geliyorsun. Neye geliyorsun? Bu duaları okuyorsun. Bütün ismi şerifleri bitiriyorsun. Bitirdikten sonra Sübhane Rabbiyel Aleyhi Aleyhi başlıyorsun. Ya Menezzar el Cemil duasından. Kaç dua var makbul burada? 27 makbul dua var. 27 duada birkaç sayfa tutuyor. Bunların 17.si kimin duası? Danyal Nebiyullah'ın kuyuda kurtulmasına vesile olan hamdü senası. Bunları bitirdiğin zaman ne sıkıntın var? İşinden, eşinden, hastalığından, illetinden, zilletinden, maddi, manevi, Kur'an'daki bütün isimleri 5135 ismi okuduktan sonra Hadis-i şerif ve rivayetlerde geçen 27 makbul dua, garantili mücerrep duayı da okuduktan sonra bir adamda daha sıkıntı kalırsa o adam bir iman tazelesin yani. Bir iman tazelesin yani. Allah tevekkül edeni başkasına havale etmez ya. Demek tevekkülün zayıf, demek imanın zayıf, demek ihlasın zayıf, demek Allah'a güvenmen zayıf ki abi sana sökmedi bu iş. Nasıl sökmüyor? Biz yine Allah'ımızdan ümidi kesmeyelim. Tevekkülümüz az da olsa Allah'ımız zikredeni terk etmez. Bu 27 makbul dua. Bana dua isteyip durmayın. Siz de bana okuyun dua edin. Benden dua isteyip duruyorsunuz ya. Şöyle sıkıntım var böyle. Ya birbirimize dua edelim. Ama kardeşim şurada 5135 ismi şerif ile velillahi esmaul husna fed'u biha. Allah'ın emri bu yönde esma-i husna ile bana dua edin. Kur'an'daki isimlerle tümünü zikredip, Kur'an'daki isimlerin tümünü zikredip de yapılan dua, ben ne bileyim adam göğü yere indir dese indirir ya. Ama nerede bizde o kuvvetli iman? İnşallah kurtuluşumuza vesile olacak. Bunu yapalım. Birlikte de yapalım. Cemaatle de toplaşalım. Herkes kitap ver, alçar önüne. Hepimiz aynı anda okuyalım. Mevla'nın ismi şeriflerini. 5135. Düşünsene. 3000 kişi birden okusa 3000 kere 5135 falan. Benimki kabul olmasa seninki olur. Cemaatin bereketi 40'ta 1, yüzde 1 garantisi var. Bir de onu yapalım böyle önemli bir belaların kalkması için inşallah. Yani şöyle bütün Kur'an'daki ismi şeriflere bir zikir meclisi kuralım yani. Oturalım şurada bir zikir meclisi kuralım. Ayarlayalım bakalım inşallah önümüzdeki günlerde mübarek bir cuma saatine bakacak. Kabul saatinde yapalım inşallah. Sırf zikir için toplanalım. Sohbet muhabbet yapmayalım. Sırf zikir için toplanalım. Peşine de ümmetimiz için dua yapalım. İnşallah. Ümmetin derdi çok. Bu çok büyük bir dua. Danyal Aleyhisselam görmüyor musun? Ondan sonra tabii Danyal Aleyhisselam orada epey zaman kaldı. Velakin Tarsus da nereden geldi? Tarsus halkında kuraklık oldu. Çok kuraklık olunca oranın valisi Babil hükümdarı Buhtünassar'a adam yolladı. Dedi ki bizim buralar kuraklıktan efendim mahvoldu, hayvan kalmadı, insan kalmadı. Şimdi görmüyor musun? Avustralya'da ne yangın oldu ya? Allah Allah, Allah Allah. Gel, şahane gel. Develeri hep öldürdüler ya, su içmesinler diye. Binlerce deveyi öldürdüler ya. Deve çok su içiyor ya. Hayvanlar da kaçıyorlar yangından, kaçarken yangından suları tüketmesinler diye gittiler. Binlerce deveyi öldürdüler ya. Ve zavallı develer öyle. Bütün hayvanlar, binlerce hayvanlar öldüler böyle. Emzikteki bebeler gibi küçük küçük hayvanlar yakalamışlar, emzikten süt veriyor hayvanlar. Hey gidiyor hayvanlar, kime beddua ediyorlar, kime beddua ediyorlar. Ademoğullarının asileri yüzünden rahmetlerimiz kesildi diye ne lanet ediyorlar. Karıncasından filine, devesine. Öyle bir lanet oldu şimdi biliyor musun? Bunlara sebep olan, bu hayvanların efendim yanmasına sebep olan ademoğullarının asileri, müşrikleri ne olacak? Ondan sonra memleketin üçte biri yandı ya. Üçte biri yandı. Koca kıta ya. Kıta. Üçte biri gitti. La havle ve la kuvvete illa billah. Kurban olduğumun ateşini kim durdurabilir ya? Kim durdurabilir ya? Gök yer su olsa bile o yakarsa yakar ya. Bak dünyanın en teknolojiye ilerlemiş bilmem ne sistemleri oturmuş. Hadi bakalım. Bir şey yapamazsın Allah'a karşı ya. Ha gözümüzün önünde şimdi. Amerika'da öyle yapsa ne olur? Yaptı kaç kere eyaletlerini. Şu anda yapamaz. Bir hortumluk canları var diyorum. Paket paket. Bu gece hortuma bir dolasa sabaha yerinde kıta yok yok. Allah var. Ortağı yok. Biz hangi Allah'tan bahsediyoruz? Sen bana neden bahsediyorsun? Amerikan Rusya'nın gücünden bahsediyorsun ya. Ben seni o Allah'a davet ediyorum kardeşim. Teknoloji yapmayalım, silah yapmayalım, ordu kurmayalım demiyorum. Ama o Allah'a tevekkül etmezsek hiçbir şey para etmiyor işte. O Allah'a yardım etmezse galip gelemeyiz gavurlara. Ya onun yardım için dinine yardım edeceğiz. İntansurullah yansurkum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder diyor Kur'an. İn yansurkumullah fela galibelekum. Allah size yardım ederse sizi yenecek bir güç yoktur diyor. Buna hangi gavur dahil değil? Hepsi dahil. En yahdülkum femen zellezi yansurukum min ba'di. O yardımını çekerse onun ardından, ondan gayrisi kim yardım edebilir? İşte Danyal Aleyhisselam'ın Allah'a. Celle Celaluhu, dünyanın tek hükümdarı Buhtunassar'a karşı. İşte İbrahim Aleyhisselam soyulup ateşe atıldığı günde Nemrut dünyanın tek hükümdarı. Musa Aleyhisselam o Firavun'a karşı. Elinde hiçbir silah yok, hiçbir imkan yok. Köle beni İsrail'le beraber. Bunları bütün Kur'an söylemiyor mu? Biz o Allah'a Kur'an'a inanmadık mı kardeşim? Yoksa biz de mi tarihselciler gibi haşa düşünüyoruz? Onlar kıssaydı, temsildi, hikayeydi, Ebu Zeyd gibi, İslamoğlu gibi mi düşünüyoruz? Biz Müslümanız, bunlara iman ediyoruz. Niye bizde hiçbir efendim tesir etmiyor, ihlasımızı artırmıyor? Dediler, Tarsus'tan istediler. O zaman bir adı Tüster. Bazı rivayetlerde Sus geçiyor. Birkaç isim var. Ondan sonra Buhtunassar da dedi ki, seni dedi benden istiyorlar. Orada da dedi benim eyaletlerim. Ben onlara talimat veriyorum. Seni rahat ettirirler, istediğini yaparlar. Ama onlar dediler sana muhtaç olmuşlar. Yani dua istiyorlar işte. Yağmur yağmıyor, kuraklık olmuş. Buhtunassar olsan ne olur? Bir damla yağmur yağdıramazsın. O da Rabbime müracaat edeyim dedi. Daniel sen Mevla Teala müracaat edince Tarsus'a gelmesi için izin çıktı. Bu izin üzerine Buhtunassar döneminde ekseri rivayetlere göre, bazı rivayetlere göre Buhtunassar'ın gebermesinden sonra ama bazı rivayetler ki kuvvetlisi Buhtunassar'ın sağlığında onun da şeyine zaten çok itibar etti artık o durumdan sonra efendim Tarsus'a geldi. Tarsus'a gelmesi hakkında ondan orada yağmur duası yaptı. Yağmur duası yaptı, yağmurlar yağdı, bereketli yağmurlar yağdı, mahsuller verdi. Oranın halkı ona iman ettiler. Ondan sonra orada tebliğ yaptı, davet yaptı ve orada vefat etti. Ve çünkü her peygamber vefat ettiği yerde, nerede vefat ettiyse orada defnedilir. Peygamberlerin özelliği budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi sedirin üzerinde vefat etti, sediri kaldırdılar, sedirin altını kazdılar. Hemen biraz ileri karış kalmadılar çünkü hadis-i şeriftir. مَا دُفِنَ نَبِيُنْ اِلَّا حَيْسُ كُبِزَا Her peygamberin defingahı mutlaka kabzolunduğu, ruhu şerifin alındığı noktadır. Onun için Tarsus'ta o şimdi defnedildiği yer orada vefat etti, orada defnedildi. Bu noktada Ebu'l-Aliye tabiindendir. Radıyallahu anh, büyük, bizim ümmetimizin en meşhur Ebu'l-Aliye. O anlatıyor. İbn-i Ebu'l-Dünya'nın rivayetiyle senedi sahih. Tüster'i fethettik diyor. Tüster yani Tarsus'u fethettik. Kim zamanında? Hazreti Ömer Efendimiz zamanında. Komutan kim? Ebu Musel Eş'ari radıyallahu anh komutasında. Tüster'i fethettik. Ondan sonra orada fethettikten sonra burada da diğer rivayetlerde de var. Ebu Musel Eş'ari Hazretleri fethedildikten sonra şehri gezerken dolaşırken kapısında kilit kilitli bir yerin önünden geçiyordu. Dedi ki burada kilidi açalım bakalım. Burada ne var? Dediler ki size lazım bir şey yok. Yani burada bir zat var. İşte vefat etmiş falan onun şey. Yok dedi bakalım dedi. Açalım dedi biz onun kim olduğunu bakalım dedi. Harkus isimli bir zat var orada. Harkus. Harkus denen kişi dedi ki işte efendim bu dedi kimdir nedir burayı efendim açmayalım diyorlar. Yok açabilirsiniz dedi. Bu Danyal Nebi dedi. Danyal Allah'ın peygamberi Danyal aleyhisselam. Bu dedi, evvelce dedi buraya bolluk bereket, nereye gelirse bolluk bereketiyle gelir. Onun çok kuraklık olmuş, buraya gelmiş, burada yağmur duası yapmış. Onun için dedi, biz dedi, şimdi yağmurlar kesildiği zaman gömmemişler, defnetmemişler. Üzerine ipekleri koymuşlar, açık duruyor. Açık durduğu için, çünkü dedi, biz dedi ne zaman kuraklık olsa, şimdi bizde öyle bir dua edecek adam yok, öyle bir ağız yok, öyle bir nebi yok, bir şey yok. Biz dedi onun dedi şeyini, serilini, tahtını kaldırıyoruz, getiriyoruz, üstü açık ya göklen arasını açıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yağmur kuraklık olunca, Ayşe anamıza dediler Medine kuraklık olunca ne buyurdu radıyallahu anh'a validemiz, Darimi rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üstü çatı ya, o zaman böyle yeşil kubbe yok, çatısı kapalı. Dedi ki çatıdan dedi bir pencere, küçük bir şey açın, göklen kabrin arasında dedi bir şey olmasın, açılsın, göreceksiniz yar, duaya bile hacet yok dedi. Göklen arasında şöyle bir delik deldiler Efendimizin kabri şerifin üstündeki hücre-i saadete. Delik deler delmez, Darimi Sünen'inde geçiyor. Hemen yağmurlar boşandı. Biz de dediler, onu çıkarıyoruz böyle sedirle beraber. Ondan sonra göklen arasında yüzünden örtüsünü açıyoruz. Örtüsünü açar açmaz, halbuki vefat etmiş. Yağmurlar boşalıyor dediler. Senelerdir millet böyle yaşıyor dediler burada. Onun bereketiyle yaşıyoruz falan. Ya bu dedi ne yapacağız? Ne olacak şimdi? Ebu Eş'ari Hazretleri de defnedilmeden durması İslam'a göre caiz değil. Şudur budur meselelerin vuzuğa kavuşması için. Hazreti Ömer Efendimiz'e mektup yazdı. Ki böyle bir hadiseyle karşılaştık Tüsler'in fethinde. Tarsus'un fethinde diye. Ebu'l-Ali'ye anlatıyor şimdi. Bir kısmı oradan buradan birçok rivayetleri gördüm. Müştereken konuşuyorum. Çünkü tekerrüre girmesin diye. Baktık dedi. Hürmüzan, oradaki eski kralın. Kralın hazineleri var. Kralın hazinelerinin kilitli olduğu, paralar da var, mallar da var o şeyde, kabrin etrafında. Hürmüzan'ın hazine işte, mahzen denilen şey, hazine yeri demek zaten mahzen. Hazinelerinde bulunduğu yerde bir döşek, büyük bir serir bulduk, taht gibi. Üzerinde ölü bir zat var. Yanında da başında da Musaf var. Musaf, yani Allah'ın kitaplarından, yani vahiylerinden, geçmiş kütüb-i münzeleden Musaf, Allah'ın vahiyleri var. Musaf'ı aldık diyor Ebu'l-Ali'ye kendi orada, fetihte bulunanlardan direkt anlatıyor ya. Yani. Musaf'ı aldık, Ömer İbn-i Hattab'a gönderdik. Yani Medine'ye, Emir İbn-i Müminine radıyallahu teala. Hazreti Ömer Efendimiz Musaf'ı aldı, burada ne yazıyor? Tabii ki İbranicedir veya işte Aramicedir veya Süryanicedir, neyse. Kâb-ül Ahbar'ı çağırdı. Kâb-ül Ahbar kim? Yahudi ulemasından, tabiinden. Sahabe olmadı ama Efendimiz zamanında hayattaydı ama Hazreti Ömer zamanında geldi Medine. Allame-i Can, büyük zat işte şeyin, İslamoğlu'nun baş düşmanı olduğu Kâb-ül Ahbar. Radıyallahu teâlâ. Hazreti Ömer bütün ona soruyor her şeyi. Hazreti Ömer Efendimiz onu çağırdı. Dedi ki bunu Arapçaya çevir. Biz dedi bunu anlamıyoruz. Bu kitapta ne yazıyorsa Arapçaya çevir. Çünkü dedi Araplardan bunu ilk okuyan ben olacağım dedi. Bu vahiyler ilk okuyan ben olacağım. Ben de dedi Kur'an'ı okuduğum gibi onu da Arapça olursa okurum ki dedi. Bu ne olduğunu anlayalım. Ondan sonra esasen ondan da evvel bu Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu teala anh böyle bir serir bulduk. Üzerinde bir meyit bulduk. Meyiti ipeklere sarılı bulduk. Ondan sonra diye kimdir nedir diye efendim şey yapınca Hazreti Ömer Efendimiz'e mektup yazınca Hazreti Ömer Efendimiz bu kim ola acaba diye merak etti. Mevzuyu da çözemeyince Hazreti Ali Efendimiz'i çağırdı. Hazreti Ali Efendimiz bu konularda ilim noktasında ilmin kapısıydı. Hazreti Ali Efendimiz geldi dedi ki radıyallahu teala onun dedi kıssasını ben biliyorum. O Allah'ın nebisi Danyal Aleyhisselam'dır. Buhtu Nassar'la birlikte hareket etti. Onun ordusunda kaldı. Hapislerinde kaldı. Onun yanında kaldı. Sonra işte Tarsus'a hicret etti. Yani bereket için insanlar ondan çok istifade ettiler. Sonra onu defnetmediler. Açıkta tuttular. Zaten peygamberler çürümez. Şu anda da orada duruyor. O Danyal Nebi'dir dedi. Hazreti Ali Efendimiz bu malumatı verdikten sonra Hazreti Ali Efendimiz bu bilgisine dayanarak yanındaki kitabında Musaf olduğunu anlayarak Hazreti Kâb'ı çağırttı. Ondan sonra onu Arapçaya çevirtti. Neticede ne yazıyor diye baktılar. Hazreti Kâb dedi ki daha tercüme biraz uzun sürer. Tercümeden evvel genel malumat olarak dedi ki bütün ümmetlerin siyeri yazıyor. Tarihçeleri yazıyor. Baştana gelecekler yazıyor. Sizin de başınıza gelecekler yazıyor. Evet, bundan sonra olacaklar yazıyor. Ebu Bekir Sıddık'ı yazıyor, Ömer'i yazıyor. Çünkü Tevrat'ta, İncil'de de Allah Teala sayfelerde de bütün Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman hepsinin tarifi var. Bütün sıfatlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten açık açık bütün sıfatlarıyla tarif edilmiş. Ama sahabenin de ileri gelenleri tarif edilmiş. Ondan sonra bu ümmetin başına geleceklere kadar tarif edilmiş. Hepsi orada Allah'ın vahiylerinde yazıyor. Kıyamete kadar olacaklar yazıyor. Şimdi dedi ki ne yaptınız? O zat hakkında ne yaptınız dedi. Ebu Musa el-Eş'ari de radıyallahu teala ona soruyor. Yani biz ne yapalım diye mektupta yazmış. Nasıl defnedelim? Nasıl yapalım? Ehkâm-ül Kubur isimli eserde geçiyor. Ebu'l-Eş'as el-Ehmeri radıyallahu teâlâ rivayet ediyor. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu bilgiyi kim verdi şimdi? Yani Hazreti Ali Efendimiz'den bu ilmi aldılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiş. Hazreti Ömer Efendimiz de bunu araştırınca ilimler toplandı. Ne yapacağız şimdi diye haber gönderecek Danyal Aleyhisselam'ın defniyle ilgili. İnye denyale ya Rabbi Azze ve Celle en tedfene ümmetü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki ya Ömer, ben Resulullah'tan işittim. Hadis-i şerifte buyurdu ki Danyal Aleyhisselam Rabbine dua etmiş. Ya Rabbi, ben ümmeti Muhammed tarafından defnedileyim. O zamana kadar açıkta kalayım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olunca onun ümmeti gelsin, defnim onların elinde nasip olsun demiş. Ya burada İbn Kesir, muhaddis, müerrih İbn Kesir diyor. Ebu İbn Öbüttün ya senediyle, senetli hep isnatlı, isnadın sahih diyor. Bak Enes İbn Malik, isnadın ceyyid, tule enfi, zira, bir vadde şibir. Bu burnu bile, her şey açıkta. Saçlarından bir iki tane tüy dökülmüş. Geri kalan saçları aynı duruyor. Saçları aynı duruyor, burnu bir karış. Ona göre boyunu hesap edin. Burnu bir karış. Bir zira diyor ama zira arşın demektir. Sonra diğer rivayetler cem ediliyor. Ulema diyorlar ki buradaki maksat ziradan bir şibirdir. Yani diğer rivayetler bir karış diyor. Burnu bir karış. Bir karıştan aşağı olmadı kesin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Burnu bir karış. Bunu söylüyor. Efendim, çok yani eski ümmetlerde böyle tabii. Uzun. Ondan sonra efendim, Ebu Musa el-Eş'ari, Tüsteri fethettiği zaman onu bir sandukanın içerisine buluyor. Sanduka da seririn üzerinde, üstü de açıkta. Bakıyor, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, onun Danyal Nebi olduğunu söylediklerinde, Danyal aleyhisselam, iltezemehu, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, ona yapışıyor, sarılıyor. Ve anekahu, onu kucaklıyor. Ve kabbelehu, onu öpüyor. Öpüyor, Allah'ın peygamberi öpülmez mi ya? Hiç çürümemiş binlerce senede. Ondan sonra ve ketebe ile Ömer yezkuru ennehu emrehu ve yezkuru lehu emrehu ve ennehu vecede indehu malen mevduan karibe min aşaret alaf dirhem. Şimdi Ebu Musa el-Eş'ari yazıyor. Diyor ki ben diyor Danyal Nebi'yi buldum, öptüm, kucakladım, sarıldım. Yanında diyor çok mal buldum. Hazine var, Hürmüz'ün hazinesi. Şeyin, Hürmüzan'ın. Kaç para? 10.000 dirhem. Yani o zamanki para, antik paralar. 10.000 dirhem buldum. Nasıl bir şeymiş biliyor musun? Onun tabutunun mübarek üstü açık ama örtülü. Tabutun içine sürmüşler, onu da tahtın üzerine seri koymuşlar. Parayı efendim yanına koymuşlar. Ondan sonra hiç o paraya kimse dokunamıyor. Kim sıkışırsa Tarsus halkından geliyor, oradan ihtiyacı kadar alıyor. İhtiyacı kadar paradan borç alıyor. Ondan sonra işini görüyor, borcunu neyse neye niyet ettiyse, ne kadar zaman sonra ödeyeceğim, geliyor parayı geri bırakıyor. Eğer parayı geri bırakmazsa hastalanıyor. Hastalanınca mecbur gidiyor, bırakıyor, bırakmasa iyileşemiyor. Ya şöyle bir sistem olsa ne güzel olur ya. Vallahi diyorum, herkes hem işini görür hem de kimse parayı yiyemez ya. Vallahi nerede böyle bir Nebiyullah, Veliyullah, nerede? Allah'ım ne zamana kaldık ya? Her şey dolandırıcıların eline kaldık. Ondan sonra ben diyor 10.000 dirhemde para buldum diyor. Ondan sonra yazıyor. Diyor ki efendim bir de diyor şey ya, ganimet malı şimdi fethedildi ya, malların hepsini düzenek yapması lazım. Ondan sonra 10.000 dirhem para. Ondan sonra diyor bir de diyor efendim, yüzük buldum diyor. Tamam mı? Yüzük ne biliyor musun? Danyal Aleyhisselam'ın yüzüğü. Ebu Musa el-Eş'ariye hediye ettin ganimetten. Yüzükte ne var? Yüzükte iki tane aslan var. Ortasında Danyal Aleyhisselam duruyor. Aslanlar onu yalıyor. Yüzüğün nakşı o. Danyal Aleyhisselam'ın yüzüğünün nakşı iki aslan. Ortada kendisi. Aslanlar onu yalıyor. Dedi böyle bir şey var dedi yüzüğünün aksında. Hazreti Ali Efendimiz her şeyi çözüyor. Dedi onu buhtuna sarıp kuyuya atmıştı. Aslanlar yalamıştı. Onun yüzük onundur dedi. Sonra 10.000 dirhem hazine var, paralar var. Sonra bir tane de küçük bir kutu var. Kutunun içinde de ondan sonra iç yağı var. Böyle bir yağ kalmış ta o zamandan. Şifa için artık ölecek, kalacak yani ölümden başka her şeye şifa. Ufacık bir şey alıyorlar, ondan şifa buluyorlarmış devamlı o tulumdan. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz de cevap yazıyor. Diyor ki, sen diyor, emmel mushaf feb'ez bi'leyna, Musaf'ı bize gönder. İşte Hazreti Kâb'ı çağırtırıp, Arapça'ya çevirtirip ilimleri almak için. Ondan sonra, emmel vedek feb'ez ileyna minu. O yağ diyor şimdi orada millete de lazım, size de lazım. Herkes şifa için ihtiyacına göre bereketlensin ama ondan bir parça da bize gönder şifa için diyor. Hazreti Ömer Efendimiz. Abi İbni Kesir. Ondan sonra ve mur men kableke minel müslimin yesteşfune bihi. Seninle beraber olan min kıbelike olabilir. Minel müslimin yanındaki Müslümanlara emret hepsi o yağdan biraz bereketlenerek şifa bulsunlar. Herkes şifasını arasın oradan diyor. Peygamber eli değmiş diyor. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor. Veksimi derahime beynehu. Dirhemleri de diyor orduya ganimet olarak taksim et diyor. Bazı rivayetlerde de oradaki devlet şimdi fethettiği için vilayet oldu yani yönetim kuruluyor. Oranın kasasına ganimette beytül mala ver diyor. Bazı rivayetlerde de gaziler arasında, mücahitler arasında taksim et diyor. Ve emmel hatem fekat nefelnâkehu. Nefele ganimet demek. Enfal oradan geliyor. Yüzüğü de diyor, yüzük de ne antika şimdi dünyanın, ne bileyim tam da Yahudiler de çok meraktır bu Danyal Aleyhisselam'a. Beni İsrail'den olduğu için ya. Şimdi o yüzük nerede acaba? Piyasaya çıksa borsalar ne olur? Amerika, Rusya, Japon, bütün borsalar çöker şu an. Danyal Aleyhisselam'ın o yüzüğü kimde çıksa. Yahudi ne kadar araştırıyordur şimdi. Gidiyor. Efendim, yüzüğü de diyor Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, sana ganimet verdim diyor. Ganimetten senin istenelim. Şimdi var ya, dünyayı satın alırsın onunla. Ne antikanın antikanın antikası. Ondan sonra, peki Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu teala efendim, ha burada bak, Ebu Musa el-Eş'ari'nin çocuklarında devam etmiş. Nereye kadar bilmiyorum. Çünkü Abdurrahman İbni Ebi Zennat yani Ebu Zennat babasından naklediyor. Babası diyor ki Ebu Musel Eş'ari'nin oğlu Ebu Bürde'nin oğlunun elinde bir yüzük gördüm. O yüzükle baktım taş var. Taşında iki aslan var. Arasında bir adam var. İki aslan o adamı yalıyorlar. Ebu Bürde dedi ki bu belde ahalisinin Danyal Nebiyullah olarak İtikad ettikleri meyyit olan zatın yüzüğüdür. Onu defnederken Ebu Musa radıyallahu anh yüzüğü aldı. Ondan sonra Allah Allah. Görüyor musun? Bu da yüzükte neler yazdığını da tarifi açılımı var burada. Ondan sonra Danyal Aleyhisselam'ın yüzüğünde de hangi ilimler yazılıyor? O zaman hükümdarı ile alakalı ilimler de yazılmış o yüzüğün nakşında. Efendim Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki ne yapacağız? Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ya emiral müminin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki ben duymuştum ki Danyal Nebiyullah dua etmişti ki beni ümmeti Muhammed defnetmeleri nasip olsun. Cenazemi namazımı da kılsınlar bana dua etsinler. Onun için sen diyor defnini Ebu Musa Hazretlerine havale et. Hazreti Ömer Efendimiz de diyor ki bir su kaynatın efendim bir su hazırlayın. Efendim içinde sidir ağacı olsun. Ondan sonra güzel kefenler hazırlayın. Çok ipeklerle sarmışlar. İpekleri çıkarın. İpeklerden arındırın. Ondan sonra beyaz bezden kefenler yapın. Ondan sonra kabrinin yerini gizleyin. Kimse onu kabrinin yerini bilemesin. Bir daha onu berekettir diye, şudur diye, budur diye ne yapamasınlar? Açamasınlar. Önüne gelen açar yağmur duası, bereket duası diye mübareği rahatsız ederler. İşte Ebu Leşhas-ı Ahmeri rivayet ediyor. Diyor ki, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, tüsleri fethettiğinde, Danyal aleyhisselamı kucakladığında, öptüğünde, baktı ki, damarları, nabzı atıyor. Allah Allah. Çünkü zaten peygamberlerin bedenlerini toprağın ve böceklerin ve hayvanların yemesi haramdır. Çürümezler. O çürümezin de sırrında da bu da var. Damarları böyle atıyor, efendim, nabzı atıyor. Yani mübarek saçları aynen duruyor, her şey hiçbir değişmemiş. İki tane saç yerinden, iki saç düşmüş olduğunu gördük. Geri kalan bütün saçları duruyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurmuştu ki men delle ala denyale febeşşirû bil cenneti. Danyal'ın kabrini gösteren, makamını gösteren, yerini gösteren, sıfatını göstereni cennetle müjdeleyin. Onun için bu Harkus denen zat bize bunu beyan etti. Hazreti Ömer'e bunun da haberini yazınca Hazreti Ömer yazdı ki sen defin işlemlerini tamamladıktan sonra Harkus'u bana gönder. Çünkü madem Resulullah müjde verin buyurdu, müjdeyi emirül müminin olarak onun halifesi ben vereceğim ona dedi. Ona müjdeyi kendi ilettirmedi, Medine'ye davet etti Harkus'u. Ve kendisi bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu cennetle müjdeledi diye. Demek o da tabiinden oldu. Hazreti Ömer'i gördü, Ebu Musa'yı Şari'yi gördü, İslam ordularını gördü. Böylece efendim kefen işlerini tamamladılar, ipekleri çıkarttılar. Ondan sonra kendisini hazırladılar. Çok derin kazdırdılar. Kazdılar. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz haber gönderdi ki ne yapın? Irmak oradan geçen, yakından geçen ırmaktan bir hark açın. Orada bir efendim güzergah yapın. O suyu da kabri şerifin de üstünü ziftten, katranla tamamen kapatın. Çok derine koyun, kapatın. Ondan sonra üzerinden de su geçirin. Irmaktan bir şeyi, harkı, bir kanalı onun üzerinden geçirin. Yani millet tamamen ondan ümidini kesip açamasınlar diye emretti. Sahabe-i kiram hazaratı da kefenleme işlemlerini bitirdiler. Saf saf dizildiler. Ondan sonra Ebu Musa'yı Şerî Hazretleri cenaze namazı kıldırdı. Bizim ümmetten tarafından defnedilmesi için dua ettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine dualar etti. Bütün İslami usullere, bizim şeriatın usullerine göre işlemler yapıldı. Yıkandı cenazesi. Mübarek bedeni şerifi yıkandı. Ondan sonra kefenlendi. Ondan sonra o derine defnedildi. Harklar açıldı. Üzerine öyle kayalar, öyle kayalar. Şimdi işte o Hoca Efendi anlatıyor orada. 100 yaşında ya. Mübarek zat işte size videosunu paylaştım. 100 yaşında o mübarek orada kazıda bulundu. Ya kazıda neler yaşandı? İndiler. Ne kadar derine indiler. Şimdi daha mescit nereye? Mescitten. Ben evvelce ziyaret ettim. 35 sene evvel en üstteydi şeyi. Üstünde türbe gibi yapmışlardı. Biz de zannediyoruz hemen onun altında. Yollan düzdü. Şimdi yoldan ne kadar aşağı biliyor musun? Kaç tak aşağı var? O, ne birkaç ya? Camiden aşağı değil. Oradan da bakıyorsun. Baktığın yerden de ne kadar aşağı? Tamam. Çok canım ne? 20-30 metre belki var. Yoldan aşağı. Daha ondan da ne kadar aşağı? Zaten diyor üzerinden öyle kayalar çıktı. Öyle kayalar çıktı. Hoca Efendi ve diyor yeni restore edildi. Restore edilirken Hazreti Ömer döneminden paralar çıktı yine diyor. Görmüş gözüyle. Ondan sonra işte gazeteler yazmış haberler ben sitede paylaştım mı bilmiyorum. Sitede paylaştık. Bütün haberlere yansımışlar. Adam tam ucuna gelmiş hiç yani tanınmayan bilinmeyen mermerler değişik bir antikatör onu tespit edelim derken ya dokunmayın etmeyin buradan aşağı ilerlemeyin. Biraz kenarına vurduğunda küt aşağı bayıldı işte. Bir daha denemeye kalktı, gazeteciler geldi, tatbikat yapalım diye. Bir daha denemede, bir daha küt aşağı düştü. Ondan sonra diyorlar ki bana diyor, burada bilmem ne gazı mı çıkıyor. Ulan diyor, 100 yaşında adamım diyor, burada bir haftadır duruyorum, bana bir şey olmuyor da bu adam niye dokununca buna bir şey oluyor? Hala anlamıyor musunuz diyor. Danyal Asem kabri şerifi, orada aşağıda. Ondan sonra bütün alametler orada zuhur etmiş ve böylece duasını Allah'ım Rabbim kabul etmiş. Bizim memleketimizde bulunması da vatanımızın bereketi için, maddi manevi bereketlerimiz için, İslamiyet'in, Ehl-i Sünnet'in hakimiyeti için, ekonominin düzelmesi için, Allah onun yüzü su hürmetine bereketlerimizi ziyade eylesin. Amin. Vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Amin. Hürriyet, emniyet, bolluk, bereketler içerisinde İslam üzere yaşamaya, yaşatmaya muvaffak eylesin. Amin. Danyal Aleyhisselam'ın şefaatine nail eylesin. Amin. ziyareti nasip eylesin. Amin. Bak kim Danyal'ın, ben size Danyal Aleyhisselam'ın kıssasını da anlattım. Daha da çok malumat olsa da ancak bu kadar toparlayabildim. Vakit bu kadar yetiyor. Ondan sonra Buhtunasar'ın geberme kıssasını da anlatamadım. O noktaya gelmedi. Biz Danyal Aleyhisselam'la ilgili konuyu bitirdik elhamdülillah. Rabbimiz Tebareke ve Teala memleketimizde olduğu için azami derecede istifade etmeyi nasip eyle. Amin. Şimdi Irak'ta ziyaretlere gidemiyorsun ateş altında. İran öyle. Suriye öyle oldu. Evvelce Allah'tan gitmişim. İran'da ziyaretleri yaptım, Suriye yaptım. Irak'ta yapamadım. Hala gidemiyoruz. Hiç olmazsa bizim beldemiz emniyet hürriyet içerisinde bu bolluğu bir daha bulamayız. Danyal Aleyhisselam'ı ziyaret kolayken ziyaret edelim, insanlara da delalet edelim. Kim Danyal'ın kabrini, kıssasını, bu sohbeti de güzel hazırlayacağız. Sırf Danyal Aleyhisselam'la ilgili bölümünü birkaç gün içinde hazırlar arkadaşlar, koyarız. Kabrini göstereni de, efendim, kıssasını anlatana da, siyerini bildirene de, mucizelerini nakledene de, bunları biz ettikse bu sohbete delalet eden, Danyal Aleyhisselam'ın anlattığı sohbet bak şu adreste dinle diyerek, dinle diyerek ona da delalet eden buraya dahil olur. Danyal'a delalet edeni cennetle müjdeleyin, müjdesine Rabbim cümlemizi mazhar eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan bahsettiği için bizim yani ümmetimizin defnetmesini de dua ettiği için peygamberlerin duası müstecap. Allah sahabe-i kirama nasip etti ve bizim memleketimize nasip etti elhamdülillah. Allah'ım o beldeleri, Tarsusları, Mersin, Adana ve o Mısır bölgesini, bütün ulema, evliya diyarını, peygamberler diyarını, Doğu Güneydoğu'dan ta o 20 vilayeti Allah'ım Yahudilerin büyük Ortadoğu projesine alet olmaktan efendim muhafaza eylesin. Amin. Türkiye'den bölünmekten muhafaza eylesin. PKK-PYD'nin eline geçmekten muhafaza eylesin. Arz-ı Mev'ud'a dahil olmasından muhafaza eylesin. Allah'ım ölene kadar Müslüman toprağı olarak, vatan toprağı olarak bizde baki eylesin. Amin. Amin. Danyal Aleyhisselam hürmetine ve bütün Enbiya-Azam Evliya-Kiram hürmetine, orada nice tabiinin kabirleri var. Bütün o salihlerin kabirleri hürmetine, İstanbul fethedilmeden, Bursa fethedilmeden, bunlardan hep çok evvel oralar, çok evvel Müslüman olmuş. Sahabe zamanında fetholunmuş o beldeler. Ondan sonra İbrahim Ethemler nöbet tutmuş orada. 1300 sene evvel Serhat boyları orası, 1300 sene evvel. Alparslan Türkler daha gelmeden evvel. Sahabe ordularının toprakları. Allah Teala bu toprakları Yahudinin eline, bu PKK-PYD'cilerin eline bir zerresinin geçmesinden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Bizleri uyanık eylesin, agah eylesin. Enbiya-i Azam, Evliya-i Kiram Hazaratı hürmetine onların bütün emellerini def-uraf eylesin. Amin. Hiçbir uyumduklarını buldurmasın, korktuklarından kurtarmasın. Rabbim Tebareke ve Teala vatanımızın topraklarını İslam ve Kur'an üzere, adalet üzere, yaşamak üzere bizlerde baki ve daim eylesin. Amin, amin diyenleri nar cehennemden azade eylesin. Amin. Cemaatlerimizden Atilla, Salim, Necmettin, Erdal, Osman, Sakin, Niyazi, İsmet, Ali, Mehmet, Mevlüt, Ziya, Ahmet, Feridun, Hüseyin, Salim, Kamil, Muhittin, Bekir, Lütfi, Cemil, Salih, Ömer. Allah'ım hepsinin isimlerini biliyorsun. Soyadlarını biliyorsun. Kabirlerini biliyorsun. Hallerini biliyorsun. Hepsi rahmetine muhtaç. Rahmetinle muamele eyle. Amin. Amin. Zühre, Pamuk, İsmihan, Hamiyet, Mualla, Havva, Şükriye, Emine, Fatıma, Rahim, Ayşe, Fevziye, Keziban, Firdevs, Nazik, Perihan, Mevlüde. Meyitelere de rahmet eyle. Amin. Azapları varsa ref eyle. Seyyiatlarını mahveyle. Amin. Habibine bağışla ya Rabbel Alemin. Amin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve Resuluh. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhetin ve nefesin. عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل شانك وجل جلال وعما نوالك ولا إله غيرك يا رب هديلerimizi bizden kabul eyle. Meyit ve meytele isimler zikredilenlerin ve cemaatlerimizin geçtiklerinin müminin müminatın ervanı hediye eyledik şu saatte vasıl eyle ya Rab. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Arkadaşlar, şu duayı da söyleyeyim de amel etmeniz nasip olsun inşallah. Bir insan diyor, yetkili makam sahibi biriyle haceti olup ihtiyacının görülmesini isterse, resmi bir işim var, bir tıkanmışlığım var, Yasin suresini 35 kere okuyup onun yanına girerse, ne isteği varsa Allah'ın izniyle hasıl olur. Bir. İkinci madde, sinirli olan kişiyi yatıştırmak için okunacak dua. İmam Senusi Mücerrebatında. Amirin biri kızmış, yetkilinin biri kızmış ya da hanımı kızarsa diyor. Ya Allah Allah, hanımın kızması adamın kızmasından daha tehlikeli ha. Bu duruma baksana ya. Ya adam hanımına kızarsa hanımı onu teskin etmek istiyor. Ya hanımı adama kızmış, adam hanımının gazabını, öfkesini, sinirini dindirmek istiyor. Her halükarda birisi size sinirlenmiş, sen de onun sinirinin geçmesini, sakinleşmesini istiyorsa, A'raf suresinin 154. ayet-i kerimesini okuyacak, noktalı yere geldiği zaman burada kişinin adını söyleyecek, peşine devam edecek, aşağısını da devam ederse, o kişinin öfkesi geçer, siniri zail olur, gazabı sevgiye tebettül eder. Yani dikkat edeceksin. Hemen orada adam diyecek ki beni mi okuyorsun lan bilmem ne. Öyle kızar sana, kızınca da istemez. Hemen ne diyorsun? Musa Aleyhisselam'ın gazabının geçtiğini de ayet kelimesinde Estağfirullah ve lemma seketa Musa'l gazab ve khadal el vahe ve fi nusrati hudâ ve rahmetun lillezînehum li rabbihim yerhabûn. Bunu okuyorsun içinden okuyorsun. Ondan sonra etfe'tu gazabe. Kim mesela? Gazabe zevci. Kocamın gazabını. Zevceti karımın gazabını. Gazabe filan. Adamın adı söylüyor. Gazabe Ahmet. Ahmet'in gazabını. Söndürdüm. Neyle? Bilâ ilâhe illallah. Vesteclebtüm mevettetehu. Sevgisini celbettim. Neyle? Bir seyyidi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu okuduğun anda bir de bakıyorsun. Adam barut bomba. Korkudan ödün kopuyor. Adam süt liman oluyor. Muhabbet oluyor. Ondan sonra kavga gürültü olmuyor. Aile huzuru bilhassa temin edilmek için, birbirine kızgın olanların öfkesini geçirmek için, efendim bu çok önemli bir ayet-i kerimedir. 78. sayfede Allah-u Teala hayırla amel etmeye muvaffak eylesin. Amin. Mesela yine biri geldi başına oturdu. Yanından kalkmıyor. Sağırı, hastayı ziyaret eden sağır gibi. Hasta diyor ki, ya kardeşim amma da oturdun diyor. Sağır olduğu için biraz daha otursana anlıyor. Biraz daha oturuyor. Hasta diyor ki, ya ne, kim gönderdi seni arkadaş? Başıma bela mısın? Kalksana gitsene diyor. O da getiren gönderen sağ olsun. Allah ondan razı olsun anlıyor. Bir daha oturuyor. Efendi Hazretleri çok anladı bu. Böyle başınıza bunlar sukala diye geçiyor. Bunun hakkında Arapça'da kitaplar var. Sukala. Sukala demek... Ağır adamlar böyle oturdu mu kalkmasını bilmez. İşgal eder adamı, iptal eder adamı, böyle adamlar bazen oluyor. Şimdi böyle sukala bir adamlar yanına geldiği zaman, oturup kalkmasını bilmediği zaman adamın kalkması için ne okunacak? İmam Senusi Hazretleri, Evliyaullah reislerinden tecrübe edilmiştir diyor. Eğer diyor Allah için buz edilen biri ise zaten görüşmeye kalksın gitsin. Veya çok ağır geldi sana, hastasın, işin var, kalksın gitsin. Şu ayet-i kerimeleri okursun diyor. Adam da ne mübarek adam, devamlı zikrediyor zanneder. Halbuki sen kalksın gitsin diye okuyorsun yani. Allah'ın izniyle diyor, seni darlatan o adam diyor. Bir de bakarsın aniden, aa ben hadi bana eyvallah der diyor. Halbuki diyor bir saatte oturacak diyor. Bu ayet-i kerimelerin de manaları ona göre. Kehf 45'ten, işte Duhan suresi 12'den. Anladım. Allah Allah. Mesela mana ile münasebeti bakımından ne olacak? Rabben ekşif annel azabe inna müminin diyor. Ey Rabbimiz bu azabı aç bizden, biz müminleriz mesela. Bu ayet çok uygun düşüyor değil mi? Yasturun nasu eştaten diyor. İnsanlar dağınık dağınık gidecekler diyor. Çok uygun düşüyor değil mi mesela? İnfiru hifafen mesikalen. Hafif olun, ağır olun, yüklü olun. Buyurun gidin diyor mesela. Şimdi ayet-i kerimelerin manaları bununla alakalı değil. Velakin Evliyaullah ne demiş? Huz minel Kur'an maşiteli maşite. Kur'an'dan dilediğin ayeti dilediğin manaya dua için okuyabilirsin. Sen de o zaman adam sana geldi seni rahatsız ediyor mu? Ediyor. Ya Rabbi bu azabı kaldır başımızdan, müminiz biz ayetini okuduğundan münasip düşüyor mu? Düşüyor. Evliyaullah böyle bütün Kur'an'dan ayet-i kerimeleri ne yapmışlar? Tertip etmişler. He? Böyle şey olur mu hoca diyorsun işte sen o zaman İsmail Saymaz'a döndün yani. Böyle şey olur. Niye olur? Peki sahih hadis okuyayım sana. Fatiha-tül kitap lima kuretle. Fatiha ne niyetle okunursa o olur. Hadis mi bu? Fatiha'yı ne niyetle okursa o olur. E sen hanımının kolay doğum yapması niyetiyle okuyorsun. Fatiha'da doğumla ilgili bir ayet yok. Fatiha ne niyetle okunursa? Yasin lima kuretle. Yasin ne niyetle okunursa? Say hadis. 41 Yasin oku. Ne iş için okursan oku. Yasin içinde o konu geçiyor mu? Yeter ki okuduğun şey meşru olsun. Allah Resulü'nün razı olduğu bir şey olsun. O niyet az da olur. Onun için Kur'an'daki ayet-i kerimeler, anladın mı? Ayet-el Kürsi niye bizi koruyor? Dedim onu ya saymaza canlı yayında. Ve la yehudu hifzuma. Gökleri yerleri korumak Allah'a zor gelmez. Ama seni korumakla ilgili bir şey yok. Ama mana ne demek bu? E gökleri yerleri tutuyor, korumak zor gelmiyor da beni mi koruyamaz o Allah demek? İşte manayı düşündüğün zaman şuur lazımdır. Onun için burada derginin sonunda burada birkaç dua var. Eşlerin sulhü için, barışması için, kavgaların sükunete erişmesi için iyi niyetle olduktan sonra Allah kabul ediyor. Evliyaullah bunları denemişler, amel etmişler, tatbik etmişler, aynen hasıl etmişler. Bizlere de bak 600 sene evvel yazmış bunu İmam Senüsi. Mücerrebat denenmiş. Ali Haydar Efendi babamız Deyrebi'nin, Senüsi'nin bu kitaplarından amel ederdi. Kendi kitaplarına da not alırdı, sayfa verirdi. Biz de size beyan ediyoruz. Müşkillerinizin halli için Allah'ın Kur'an'ından derdimize derman arayacağız. Sübhane Rabbil Alil Alel ve Elhamdülillah. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Allahümme inna enselüke el cenneh ve ne'udübüke minen nâr. Allahümme inna enselüke rıdâke vel cenneh ve ne'udübüke sehadıke vel nâr. Allahümme inna enselüke el cenneh ve mâ karrab eyleh. Min kavlina ve amel ve ne'udübüke minen nâr ve mâ karrab eyleh. Min kavlina ve amel. Allahümme inna enselüke min khayri mâ seyleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ne'udübüke min şerri mesteâdeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا خزي الدنيا وعذاب الاخره الله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم عدد ما وسعه علم الله إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم آله وأصحابه مشاقنا إلى روح أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى روح سيدنا ونبينا نبيك دنيال نبي الله عليه الصلاة والسلام الفاتحة